Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 8 Ekim Pazartesi. Yıl 2018, ay 10, gün 281, Hızır 156. 1440 Hicri Muharrem 28, 1434 Rumi Eylül 25. Ahilik Kültür Haftası. Günün sözü. Bizi bekleyen büyük iş uzaklarda belli belirsiz görünen değil, önümüzdeki apaçık duran iştir. Thomas Kyle. Günün tarihi. 7 yıl önce bugün 8 Ekim 2011'de Türkiye'nin ilk profesyonel kadın karikatürcüsü ve dramatik sopranosu Selma Emiroğlu Aykan vefat etmişti. 106 yıl önce bugün ise 8 Ekim 1912'de Balkan Savaşı başlamıştı. 30 Mayıs 1913 yılında sona eren savaşta Bulgaristan Krallığı, Sırbistan Krallığı, Yunanistan Krallığı ve Karadağ Krallığından oluşan Balkan Birliği Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlardaki toprakların çoğunu ele geçirmişti. Arnavutluk'ta bağımsızlık kazanmıştı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, I love you. Thank you. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesi. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Frank Sinatra'dan Fly Me to the Moon, Beni Ay'a Uçur adlı standartını dinleyerek başladık, yaptık açılışı. Ve şimdi Eduardo Galeano'nun hikaye avcısına bakalım. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Ay. Ay, yeryüzünü ziyaret etme arzusuyla yanıp tutuşuyordu. Uzun süre tereddüt ettikten sonra kendini aşağı bıraktı. Sadece kısa bir süreliğine gelmişti ama gökyüzüne dönüş yolculuğuna başladığı sırada bir ağacın dal ve yapraklarına takılı kaldı. Ay, bu dallar hapishanesinden asla kurtulamayacağını düşündü ve kendini korkunç derecede yalnız hissetti. Ama tam o sırada şansına Selva'nın derinliklerinden bir kurt çıktı ve bütün gece onunla oynadı. Onu burnuyla okşadı, beyaz göbeğini gıdıkladı ve ona hepsi kötü olmayan fıkralar anlattı. Gün ağarmadan az önce kurt onun dallardan kurtulmasına yardım etti ve ay yukarıya doğru gökyüzünde uzaklaştı. Ama tek başına gitmedi. Kurt bu paylaşılmış geceyi hiçbir zaman unutmasın diye onun gölgesini çaldı. İşte bu yüzden kurt ulur. Çaldığı gölgeyi ona geri versin diye aya yalvarıp durur. Ay onu duymazdan gelir. Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, durum böyle işte. Bir ufak düzeltme yapmak gerekiyor. Meral Akkent destekçimiz, sevgili dinleyicimiz, düzelti yaptı kadın kütüphanesinden. Saatli Marif takviminin verdiği Türkiye'nin ilk profesyonel kadın karikatüristi ve dramatik soprano Selma Emiroğlu Aykan'ın vefatı 4 Ekim olacak. 8 Ekim diye vermiştik biz de. Saatli Marif takvimine bakarak düzeltip özür dileriz, bir de teşekkür ederiz Meral Hanım'a. Şimdi tarihte bugüne de bakalım. 1871'de tarihte büyük Chicago yangını olarak geçen felakette şehrin tamamına yakını yanmış 1871'de. 1871 evet. 1906'da da Rusya'nın dev yazarı Lev Nikolayevich Tolstoy Nobel Edebiyat Ödülü adaylığına karşı çıkmış. 1918'de İttihat ve Terakki Partisi'nin iktidardan uzaklaştırıldığı. Evet, bu konuyla alakalı belki konuşmuşken ufak da bir kitap duyurusundan bahsedebilirim. Ümit Kurt'un İletişim Yayınları'ndan çıkan bir kitabı var. Antep 1915 Soykırım ve Failler ismini taşıyor. Bu kitap 3 fail üzerine odaklanıyormuş. Ali Cenani Bey, Ali Faik Erner ve Ahmet Yasin Sani Kutlu. Kitap Antep Ermenilerinin 1915'te yaşadığı tehcirle başlayan ve birçoğunun ölümüyle sonuçlanan bu süreçte 3 isimin özelinde soykırıma katılanların sahiplerini ve eylemlerini inceliyor. Her zaman olduğu gibi diye yazıyor kitabın hemen arka kapağında. Antep'teki soykırım faillerinin motivasyonlarını milli görevle bağdaştıranlar da var. Ama aynı zamanda yerel motiflerle aynı şekilde bunları gören de var. Asıl sebep olarak, asıl sebep ve sonuçların farklı olduğu ortaya çıkıyor. Bu faillerin, kitapta birçok failin ismi daha yazıyor. Bu faillerin temel olarak ortak özelliklerinden bir tanesi de İttihat ve Terakki Kulübü. Biraz önce bahsettiğiniz parti, sonradan parti haline gelen oluşumun üyeleri olması. Ve bu insanlar da aynı zamanda ondan sonra Genç Cumhuriyet'in milletvekilleri haline geliyorlar. Ondan sonra da Dünya Savaşı'na sokuyorlar Türkiye'yi, evet. Zaten. Evet. Mevcut ülkeyi, Osmanlı İmparatorluğu'nun son kalan kısmını. Savaştan sonraki kısmını da aynı zamanda milletvekili olarak görebiliyorsunuz. Bu cumhuriyeti kuran kişiler arasında görebiliyorsunuz bu insanları. Evet, biz süreklilikte söz konusu yani. Evet. Evet, 1978'de de bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinin karanlık sayfalarından biri, anlarından biri. Bahçeli Evler katliamı diye bilinen gerçek karanlık olay cereyan ediyor. Ankara Bahçeli Evler'de 7 öğrenci genç yaşında evleri basılarak öldürülüyorlar. Korkunç hunharca. Latif Can, Efraim Ezgin, Hürcan Gürses, Osman Nuri Uzunlar, Serdar Alten, Faruk Ersan ve Salih Gevence isimli gençler öldürülüyorlar bu olayda. Olayların failleri olarak da Abdullah Çatlı, Haluk Kırcı, Ümit Osman Ağaoğlu, Bünyamin Adanalı, Ercüment Gedikli ve Mahmut Korkmaz'la beraber Kadri Kürşat Poyraz gibi isimler sayılıyor. Kurbanlardan biri havluyla boğularak, dördü kafa hizasında kurşuna dizilerek, diğer ikisi de Eskişehir yolunda öldürülüyorlar. Telle falan da boğularak. Evet, şey. Üniversite öğrencileri bunlar. Yaşları 20, 23, 26 bu civarlarda olan öğrenciler. Evlerine gelen faşist katiller tarafından öldürülüyorlar. Evet, hala da tam olarak ortaya çıkabilmiş değil. Bu konuyu Ali Bilge ile bugün tekrar biraz daha konuşma fırsatı bulabileceğiz. Çünkü kendisi yakından biliyor, tanıyor da hatta bazılarını. Bahçeli Evler katliamının kurbanlarından. Bazılarını da. Evet, bir de dün bir önemli yıl dönümüydü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'ı bombalamaya ve Afganistan'ı saldırıya başlamasının da 17. yıl tamamlanmış oluyor. 7 Ekim'de Amerika Birleşik Devletleri askerleri Enduring Freedom adını verdikleri, yani sonu gelmez bir özgürlük, kalıcı özgürlük operasyonuyla Taliban hükümetini Kabil'de bastırmaya kalktı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George W. Bush'un terörle mücadele politikası kapsamında başlattığı bir savaştı bu. Harekat Usama Bin Laden'in yakalanmasına değin sürecek diye söyleniyordu. Aynı zamanda Taliban ve diğer Taliban yandaşlığı güçlerin ortadan kaldırılmasıyla harekat aynı zamanda son da erecekti. Böylelikle Afganistan'da iç güvenlik sağlanmış olacaktı. Fakat şu andaki içinde bulunduğumuz tarihe baktığımız zaman aynı şekilde devam etmekte olan ve daha da şiddetlenerek daha devam da şiddetli etmekten ve olan bir savaştan bahsediliyor. Evet, çok ilginç bir şey yapmış Guardian gazetesi. Kısaca ona da değinelim. 17. yıl bitti. Biz de duruma bir bakalım diyorlar. Çok imzalı. Hemen Graham Harrison, Pablo Gutierrez, Frank Holly Jones, Kath Levitt, Abigail Fielding Smith ve Jessica Perkis imzalı ayrıntılı bir araştırma. Yıl dönümünde savaşın 24 saatlik bir dönemi ele almışlar. Nasıl devam ediyor diye. Dünyanın hiçbir gazetesinde, televizyonda, radyosunda yer almayan tek bir günü almışlar. Ve neler yapmışlar? 30 Haziran'ı özellikle seçip almışlar. Savaş bitti deniyor ya, herkes çekildi filan. Çünkü beklenmedik bir, benzeri de görülmemiş bir 3 günlük ateşkesin ardından ne olmuş hükümetle Taliban güçleri arasında? En az 60 kişi ölmüş bir tek gün içinde. Hiçbir bilgi yok ve baş kesmeler var, hava bombardımanları var. Tek bir günden Afganistan'dan bahsediliyor. Ve en az bir düzine insanın da yaralandığı, sakat kaldığı belirtiliyor. 16 vilayette, bir günden bahsediyoruz, 16 vilayette 30 ayrı saldırı olmuş. Yani ülkenin yarısında toplam 30 küsur eyaleti var, evet. Bildiğim kadarıyla. Ve yani bu çok önemli bir bakış açısı getiriyor. Çünkü yani zaten savaşta ölen sivillerin yarısından fazlası zaten kadınlar ve çocuklar. Ve fakat 30 Haziran'da direkt saldırıya uğramamış gibi gözüküyorlar. Bu da iyi bir şey mi, kötü bir şey mi artık bilmiyorum. Yalnız öylesine bir katalog ki bu hala yani çok bütün şey kayıtları incelemişler. Logları yani tutanaklara kayıtlara iyice her tarafta bakmışlar. Hala eksiklerimiz var diyorlar. Büyük bir araştırma ve daha da fazla olabilir. Mesela iki olayda öğrenemedik. Uruzgan'daki, Güney Uruzgan'daki durumu, bir sürü militan öldürüldü denen şeyi doğrulamak imkanı olmadı ama eğer doğrulanırsa, doğru çıkarsa verdiğimiz sayıdan daha da fazla. Tek bir günde 60 kişiden fazlanın öldüğünden bahsediyoruz. Yani bugüne kadar askeri birliklerle yerel halk arasında etkileyenlerin sayısı konusunda hiçbir bilgi yok. Hep başka tarafa bakılıyor ve savaş devam ediyor. Evet. Dünyada başka tarafa bakmaya devam ediyor. Güzel bir yani güzel demek terim de doğru mu değil mi bilmiyorum ama böyle bir haber de var. Savaş halen devam ediyor. Afganistan'ın Maydan Vardek valisi sözcüsü Taliban militanlarının Said Abad ilçesine saldırması sonucu ilçe emniyet müdürüyle 6 korumasının hayatını kaybettiğini dün açıkladı. Yani Taliban halen saldırmaya devam ediyor Afganistan'ın birçok bölgesinde. Ve daha güçlü durumda. Evet, bir acı haber de var. Eski zaman yazarı, gazeteci Şahin Alpay'ın eşi Fatma Alpay hayatını kaybetti. Ressam Elvan Alpay'ın da annesi olan Fatma Alpay'ın ani bir beyin kanaması geçirdi. Ayvalık'ta yaptığı kısa tatilin ardından memleketi Ayvalık'a dönmüştü Fatma Alpay. Hafif ağrılı şikayetleri üzerine dün ve evvelki gün muayene için İstanbul'a gelmişti. Muayene sırasında fenalaştı. Tomografi sonrasında ağır bir beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. 6 Ekim'de de hayatını kaybetti. Zaman Gazetesi'nin eski yazarlarına anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamalarıyla açılan davada yaklaşık 20 ay tutuklu kalmıştı. Ve Mart ayında da tahliye edilmişti. Alpay çifti tahliyenin ardından sadece 6,5 ay birlikte vakit geçirebildi. Evet. Bir gün görüşme günlerini bir gün bile aksatmadan 2 sene boyunca 20 ay boyunca onun ziyaretine gitti ve kapı gibi durdu Fatma Alpay. Altında ilginç bir yazıdan da bahsetmek istiyorum. Karin Karakaşlı Gazete Duvar'da 22 Mart tarihinde Şahin Alpay'ın tahliyesinin ertesi günü yazdığı yazıda şöyle kaleme almıştı şair ve yazar Karin Karakaşlı. Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez hak ihlali kararı verdiği tutuklu gazeteci Şahin Alpay, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 20 aylık tutukluluk sonrası ev hapsi kararıyla tahliye edildi. Ahim de Şahin Alpay'la gazeteci ve yazar Mehmet Altan'ın özgürlük, güvenlik ve ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiği kararına vardı. Tahliye edildikten sonra cezaevi çıkışında ailesiyle bir araya gelen Alpay, pek çok tutuklunun ortak duygusuna tercümanlık ediyordu. Şöyle demişti: "Aileme kavuştuğum için fevkalade mutluyum ama özgürlüğüme kavuştuğumu söyleyemem. 20 ay çok zor geçti. Çıktığım zaman da arkada kalan ne terörizmle ne darbeyle ilgisi olmayan binlerce insan var. Onlar özgür olmadıkça Türkiye'nin de özgür olamayacağını düşünüyorum." demişti. Ve şöyle devam ediyor Karin Karakaşlı: "Özgürlük çok başka bir şey. Ekmeğin, suyun zaruriliğinde ve doğallığında. Mahkumiyetle bitmeyen, serbest bırakılmakla kavuşulmayan bir şey. Adalete göbek bağıyla bağlı birilerimiz için." diyor. Sonra elime bir fotoğraf geçti. Şahin Bey ve eşi Fatma Hanım'ın fotoğrafı. Birbirlerine bakıyorlar. Ta içine. Fatma Hanım'ın yüzünde tarifsiz bir tebessüm. yıllarla sınanmış bir yol arkadaşlığında atlatılmak zorunda kalınan bir badirenin iz düşümü. Ve başka bir şey daha. Fatma Hanım'ın yüzündeki o asalet. Hani artık tedavülden kalkmış olan, Handi ise bir manevi değerden ziyade ayak bağı telakki edilen şey. Bir dönem hikayesi. Eski zaman. Farklı mekan bilgisi. Bir terbiye. Hiçbir okulun öğretemeyeceği. Kat çıkıla çıkıla başı arşa değen apartmanların arasında çekilmemiş diş misali kalan, kısmen yıkık evlerin cumbasında hayal gibi bir kadın sureti görülür bazen. Saçı topuzundan dağılmış, gözleri uzaklara bakan. Bu hayatta, bu zamanda hükmü yokmuşçasına, anıları bile dinlenmeyen. Bir de bu fotoğrafı gördüm zihnimde. İhtimal ki türlü erdemler enayilik sayılırken hissettiklerimin etkisiyle, diyor Karin Karakaşlı. Evet, bu Şahin Alpay'ın radyonun kurucuları arasında olduğunu, daha doğrusu kızının, kızı Elvan Alpay'ın kurucuları arasında yer aldığını, kendisinin de uzun süre Üçüncü Göz adlı programı yürüttüğünü Açık Gazete içinde belirtmeliyiz. Evet, şimdi günün diğer haberlerine geçelim. Çok sayıda akıl dışı bir gezegen içinde bulunduğumuzu yorumlamanın çok zor olduğunu belirtmemiz lazım. Öncelikle şey başladı, IPCC'nin Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli diye adlandırılan grubun, dünyanın önde gelen pek çok bilim insanının bir arada hazırladığı sayısız raporu inceleyerek dünyaya, dünyanın gidişatını anlattığı şey başladı. Güney Kore'nin Incheon kentinde açıklamalar başlıyor. Guardian gazetesi yakından takip ediyor. Onun dışında da takip eden başka bir yayın organı var mı bilemiyorum. Yalnız IPCC'nin, yani Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin azgın sıcaklar, azgın kuraklıklar, azgın seller ve azgın yoksulluktan kurtulmak için, bu riski azaltabilmek için, daha doğrusu kurtulmak söz konusu değil, affedersiniz yanlış söyledim, çok acil değişiklikler yapılması gerektiğini söyleyen bir raporu var. Yani landmark dedikleri türden tarihi bir rapordan bahsediyoruz. Bugün açıklandı. Daha önceki bilgi, sızan bilgileri de size aktarma fırsatımız olmuştu. Özellikle de Türkiye'nin de içinde bulunduğu Orta Doğu, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu ülkelerinin de, Kıbrıs'ın, Lübnan'ın, İsrail'in, Suriye'nin ve Suriye'nin de fevkalade büyük tehdit altında olduğunu belirten İran'ın da bir rapor bu. Ve şey diyorlar, yani şimdiye kadar yapılmamış, beklenmedik hamleler yapılmazsa tutulması imkansız olacak diyorlar. Evet. Böyle bir dil ilk defa kullanılıyor benim görebildiğim kadarıyla. 20 küsur seneden beri takip etmeye çalışıyorum. Paris Anlaşması'nın bir dünyanın ısınmasını, 200 yıllık ısınma artışını 1,5 derece ile 2 derece arasında tutmak Celsius şartı var diyorlar. Yoksa çünkü o yarım derecelik farkın akıl almaz değişikliklere yol açabileceğinden bahsediliyor. Bir kere başta okyanusların en büyük hayatiyetini sağlayan mercan resiflerinin ortadan kalkacağı gibi bir sorun var. Ve yani 195 ülkenin nihai toplantısından bahsediyoruz. Delegeler birbirini kucaklamışlar. Bazıları gözyaşları içindelermiş. Hı. Artık sevinç mi yoksa korku mu bilinemez. Çünkü özellikle ada ülkeleri, Pasifik ada ülkeleri, binlerce yıllık memleketlerinin, ana yurtlarının tamamen yok olması tehlikesiyle an be an karşı karşıyalar. Onlar tabii çok daha ciddi uyarılarda bulunuyorlar. Şu anda dünya bir derece daha endüstri çağı öncesine göre 1 derece sıcaklığı artmış durumda. Yani bilim insanları 6000'den fazla araştırmayı gözden geçiriyorlar. Bu dünyada şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı iş, meta analiz deniyor bunlara, araştırmalar araştırması. Ve birdenbire yarım derecelik bir değişikliğin nelere kadir olduğunu, bir şey gibi böyle birden uyandık diyor. Bilim insanları da artık normalde bilim insanı gibi soğukkanlıkla konuşamaz haldeler. Farkı görebiliyoruz ve çok büyük fark demiş mesela bilim insanlarından bir tanesi Roberts, Deborah Roberts konuşmuş. Yani artık kuma çizilmiş bir çizgi ve şunu söylüyor demiş Deborah Roberts, etkilerin üzerindeki çalışma grubunun başkan yardımcısı bir hanım. Türlerimizin şu anda hareket etmemiz ve şu an geldi ve şu anda bir salise bile gecikmeden hareket etmemiz gerektiğini söylemiş. Evet. Çok acayip yani. Yani 1,5 derecelik bir ısınmaya ulaşıldığı takdirde dünya nüfusunun yarısı su stresine girebilir gibi şeyler var. Yani 2 derecede olduğun, eğer 1,5 derecede tutabilirsek 2 derece olduğundan yarı yarıya daha az olabilir diye düzeltiyorum bunu şeyi. Ve 2 derecede ise yaşanamayacak kadar sıcak günler olacak. Çok daha sık ve yoğun geçecek, ölümler de öyle, ama en büyük değişiklik şunda olacak diyorlar. Pek umurumuzda gibi gözükmüyor ama doğaya olacak, doğanın kendisine ve böcekler, polinasyon, tozlama için ürünlerin, yani gıdanın sağlanabilmesi için en gerekli olan böcekler ve bitkiler habitatlarını 2 kat daha büyük risk altında, kaybetme risklerinin, bu içinde bulundukları hayat alanını 2 dereceye kıyasla ve şeylerin, mercanların %99'u gidiyor 2 derecede. Eğer 1,5 tutturulabilirse o zaman da %10 şansları var. Yani sadece %10'u konuşuyoruz. 10 milyon daha fazla insan deniz seviyelerinin yükselmesinin etkisi altında kalacaklarmış. Okyanuslar zaten muazzam bir asitlenmeden ve daha düşük seviyelerde oksijenden dolayı boğulmaktalar, iklim değişikliği yüzünden. Ve denizdeki bütün canlıların, balıklar ve diğer canlıların da 2 derecede 3 milyon ton daha fazlası kaybolacakmış. 2 katından bile fazla, 1,5 dereceden. Böyle şeyler söylüyorlar. Tabii ki buzların gitmesi durumu da söz konusu. Yani James Hansen çok bu konuyu dünyaya en çok ilk anlatanlardan ve anlaşılabilir bir biçimde anlatan, senato, Amerikan Senatosu'na da verdiği ifadeyle anlatan iklim bilimci James Hansen, NASA'dan 1,5 ile 2 derece arasındaki farkın çok büyük olduğunu, insanlığı hiç şimdiye kadar görülmemiş, ölçülmemiş, evet, keşfedilmemiş alanlara götüreceğini ve çok tehlikeli alanlara götüreceğini, çünkü zaten Holosen denilen jeolojik çağ bölgesinde insan oldukça ılımlı iklim olarak işte 11-12 bin yıldır bu ılıman iklim sayesinde bütün bu medeniyeti sağlayabildi. Ama 2 derece arasında, yani bu sözü edilen iki ayrı sıcaklık, hararet derecesi arasında çok büyük, muazzam bir fark var demiş. 1,5 derece genç insanlara ve bir sonraki nesle, kuşağı, bir holosene, yani eski çağa, şimdiki antroposene değil de holosene geri dönebilmek için bir şans veriyor demiş. 2 derecede böyle bir şans yoktur demiş. Yani bütün şeydeki limanlardaki kıyısı, o denizlere kıyısı olan şehirlerimizi korumak istiyorsak, İstanbul gibi, evet, 70 büyük şehri var yani aşağı yukarı, İstanbul, Londra, Paris, Şanghay, hepsi su kenarında. Evet. Ve hepsinin New York tabii en çok tehlikeli olanlardan bir tanesi. Bu eğer tutmak istiyorsak şehirlerimizin kıyılarını olduğu gibi bunu yapmak zorundayız demiş. Johan Rockström'de Hot House Earth diye adlandırılan Sera Dünya diye adlandırılan raporun imzacılarından bir tanesi. Yani 1.5 derecenin şey olduğunu söylüyorlardı diyor. Ada devletlerine verilmiş bir taviz gibi, aslında 2'dir filan deyince, hayır alakası yok, son yıllarda değişik bir bakışa sahip olduk diyor. Önemli bir bilim insanı Johan Rockström. İklim değişikliği daha hızlı gerçekleşiyor, daha erken, daha hızlı ve daha erken gerçekleşiyor beklediğimizden. Bir derecede bile çok acı verici demiş. Guardian'a özel bir demeç vermiş ve bu rapor gerçekten önemli. 1.5 derece sadece bir politik taviz falan değil, siyasi taviz. 2 derecenin fevkalade tehlikeli olduğunu söylediler diyor. Nitekim ilginç olan, onun sözlerine ek olarak Nicholas Stern, kendisiyle mülakat da yapma fırsatı bulduğumuz dünyanın önemli iktisatçılarından biri sayılıyor. Sir Nicholas diyor ki 1.5 derece bile dünyanın ısınması gelecek kuşaklar için muazzam etkileri olacaktır. Yani önümüzdeki 10 yıl belirleyicidir. 10 yıldan fazla vaktimiz yok gibilerden konuşuyor. Önümüzdeki 2 yıl içinde hükümetler bunu aldılar mı, bu mesajı almadılar mı? Ve kendi Paris anlaşmasında verdikleri taahhütleri yerine getirip getirmeye kararlı olup olmadıklarını göreceğiz ama daha güvenli ve daha refahlı bir toplum, dünya için son şanslarımızı kullanıyorlar demiş. Cristiana Figueres'te 2015'te Paris anlaşmasında iklim kuruluşunun başında olan diplomat da aynı şeyi söylüyor. Yani uçurumun kenarındayız ve politikacılar, siyasi liderler buna karar vermek durumundalar artık diyor. Ve yani çok son takip, live denen şeyle takip ediyor Guardian. Yani an be an gelişmeleri aktarıyor. Belki bakmaya da devam ederiz. Yani kömürcüler hala kömür vardır diye konuşmalar yapmış olsalar da diplomatların ve bütün temsilcilerin, politik karar alıcıların artık son durumları, mesela son karar anları Mary Robinson, eski İrlanda Cumhurbaşkanı ve İnsan Hakları Birleşmiş Milletler Yüksek Komisyonu Başkanı ve iklim değişikliğinde özel temsilcisiydi kendisi Mary Robinson. Yani 1.5 derecelik bir dünyanın tek şansımız olduğunu ve ne kadar acil olduğunu gösteren başka hiçbir şey yok diyor. Bu ancak halkların bulunduğu, hakların savunulduğu adalet ve dayanışmayla olabilir. Yani konuşma zamanı çoktan geçti artık demiş. Şu anda liderler çıkmalı ve halklarına hizmet etmeli ve derhal yoruma geçmeli diye konuşmuş. Bunu takip etmeye devam edeceğiz. Maalesef hiçbir radyoda, televizyonda, gazetelerde ve internet sayfalarında da fazla göremediğimiz bir durum bu. Evet. Küresel ısınmayı durdurmak zorundayız. Durdurabiliriz de ama çok dar bir zaman aralığı içinde hareket ettiğimiz de mümkün. Önümüzdeki 3 ayda mesela Fiona Harvey de Guardian'dan bir yazı yazdı. Cuma günü biz yayından çıktıktan sonra gördüğümüz bir yazı. Önümüzdeki 3 ayın gezegenin geleceği için son derece kritik olduğunu söylüyor. Yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri çekiliyor. Avustralyalılar yoktur böyle bir şey diyor yeni başbakanı. Sorun yok diyor. Şu anda Brezilya'da adeta bir askeri diktatörlüğe geri dönüş var ve çevre düşmanı, kadın düşmanı, insanlık düşmanı bir insanın seçilmesi söz konusu. Ona değineceğiz, Bolsonaro. Öte yandan Çin'in durumu da, bütün gözler Çin'de deniyor. Yenilenebilir enerjide ve emisyon salım azaltımında önemli şeyleri oluyordu. Ama birdenbire kömürün de yüklenildiğini görüyoruz. Ayrıca da Çinli Interpol başkanının da Çin'de tutuklandığını, uluslararası polis. Yani daha önce kayıp olarak nitelendiriliyordu. Şimdi tutuklandığı ortaya çıktı ama tutuklanmadan önce istifa etmiş. Korkulacak bir şey yok. Yolsuzluk soruşturması kapsamında. Bir bıçak resmi de göndermiş. Ona da dönme fırsatı bulur muyuz, bulamaz mıyız bilmiyorum. Yalnız yani daha acil bir durum olamaz. Böyle bir yalnız şey için değil, anomi durumunun sadece belli ülkeler için değil, bütün dünya içinde olduğunu gösterebiliriz. Yani de iklim canavarları ortaya çıkabilir ve en büyük tehlikenin de, Leo Barassi'nin yazdığı çok ilginç bir yazı var, kitabı da var bu konuda, İklim değişikliği, apati, en büyük tehlike apati, bundan bahsetmemek, buna kayıtsız kalmak inkar değil diyor. Gezegenin en büyük şeyi ve araştırmalara da dayanarak söylüyor. Yani BBOA sendromu, bana bir şey olmaz abi ya da bize bir şey olmaz abi sendromu. Bütün yani psikoloji var bu altında diyor apatinin. Ve bir şekilde araştırmalar gösteriyormuş ki insanların beyinlerinde bir şey kayması varmış. İyimserlik kayması. İyimserlik kayması. Evet. O ne demekmiş efendim? Yani şöyle, bias diyorlar ona işte. Ve her durumda daha iyi olurum ben. Çocuklarım daha iyi okur, daha şey olur. Yani her şey değişikliktense iyiye gidecek diye bir anlayış varmış. Çok ilginç bir şey aslında. Ama her şey tam tersi, kötüye gidiyor. Ve dünya kendi elleriyle intihar ediyor diye de bir sonuç çıkarabilmek mümkün olabiliyor bu tip haberleri okuduğunuz zaman. Evet, ama yani bu beyinde böyle bir çalışma şeyi varmış. Yani bir türlü her şey çok iyi olacak. Evet. Benim evliliğim de iyi gidecek. Mutlu olmaya yani. Güzel duruma... çocuklarım çok iyi okuyacak diye düşünmekle. Optimism bias diyorlar buna. Yani iki, belki Güven Güzeldere ile bunu evet. konuşmamızda çok fayda var. 2016'da yanlış hatırlamıyorsam çıkmış bir şey var. Yani bilişimin, bilmenin en temel özelliği gelecekleri kestirebilmek şeyi. Yani ne olacak gelecekte karar verebilmek için bu çok iyi bir şey. Çünkü bütün eylemlerimiz zarardan kaçmak, tehlikeden kaçmak ve ödül kazanmak. Yani iyi olsun diye refah. Fakat çok acayip bir sonuç çıkıyor. Şaşırtıcı ve kalıcı bir, yani hiç değişmeyen bir şey. O da bize yarın, gelecek hafta ya da bundan 50 yıl sonra ne olacağı konusunda daima pozitif, olumlu şeylerin geleceğini düşünüyormuş insanlar. Ne yapsınlar onlar da yani hayatta kalabilmek için biraz daha iyimser düşünüp. Ama hayatta kalamazsın diyor. İşte kalamazsın ama bu zamana kadar bir şekilde kalabildiler ve türlerine devam ettirebildiler. Yani, alışkanlıktandır muhtemelen diye düşünüyorum. Bu zamana kadar geldilerse bundan sonra da devam ettirebiliriz diye düşünmeleri. Yani pozitif olayların ağırlıklı olduğu, negatif olaylarda yok canım bir şey olmaz şeklinde geliştiği bir şeymiş. Hı hı. Bu Current Biology dergisinde çıkan bir araştırma ve 2003'te çıkmış galiba. Biraz şeymiş yani. Evet. O zamandan beri değişen bir şey yoktur muhtemelen. Boş verin. Aynı şekilde devam ediyor olabilir. Mesela boşanma ihtimali ne kadar, bir araba kazası geçirir miyiz ya da kanser olur muyuz filan gibi konularda her zaman çok daha iyi. Bize bir şey olmaz, bana bir şey olmaz diye düşünülmüş. Çok daha iyi işler bulacağım, yüksek ücretli. Ne yapsınlar? Hayatları boyunca asgari ücretle çalışacak değil ya. Herkes de asgari ücretle çalışacak. İşte böyle çocuklarımız da özellikle çok yetenekli olacak. Bize de bakacak falan diye düşünüyorum. Buna optimism bias yani deniyor. Bizim oğlan amele olacak, amele şeklinde gidecek şeklinde düşünmek de pek doğru değil de açıkçası evet. yani. Ve sonuç olarak psikolojide ve davranışsal ekonomide çok önemli etkileri oluyor. Bunu... Çok ufak bir bahsetmem gereken bir haber var. Tam olarak bu konuyla alakalı. Küresel iklim değişikliği tüm dünyada doğal afetlerin yaşanmasına sebep olduğu gibi Türkiye'yi de etkilemeye başladı diye yazıyordu Doğan Haber, Demirören Haber Ajansı'nın haberinde. Hürriyet Gazetesi'nde yayınlandı. Onlar da gitmişler. İstanbul Gelişim Üniversitesi psikiyatri uzmanı, doktor öğretim görevlisi, üyesi Onur Okan Demirci'ye sormuşlar. Doğal afetlerin fiziki ve maddi hasarlarının yanı sıra toplumsal ve bireysel olarak ruhsal hasarlar da bıraktığını söylüyor Demirci. Ya önemli bir nokta, çünkü bu olayın artık bir psikolojik vehçesi olduğunu anlatabilecek insanlara da ihtiyacımız olduğunu düşünmek gerekiyor. Yani psikolojik bir şey aynı zamanda, küresel iklim değişikliğiyle mücadele etme ya da etmeme hali. Afet psikolojisinin en rahatsız edici sonuçlarından bir tanesi de sürekli tetikte olma halidir. Bu da insanı yıpratıyor diye konuşmuş. Bir şekilde yakından etkilenen insanlar, ekranları başında veya medya kanalları aracılığıyla takip edenler de, hatta felaket hikayeleriyle büyüyen nesiller dahi bu etkinin altında kalabiliyorlar demiş. Ve Marmara depremi öyküleriyle büyüyen bir nesilde deprem korkusu görülebiliyor demiş. Ama şu andaki İstanbul'un haline baktığınız zaman Marmara depremiyle alakalı herhangi bir hazırlık var mı? O neslin herhangi bir hazırlığı var mı diye soracak olursanız muhtemelen siz de cevabı biliyorsunuzdur. Ortada bir şey yok. Evet. Leo Baraz'ın yazısı önemli ama yani bu apati durumu, bunu yokmuş gibi varsaymak en büyük tehlike, ama bu bitti diyor. Yani mesela en kolay emisyon şey yolu nedir? Emisyonları kısma yolu kömür madenlerini kapatmak. Evet. O bitti artık, o olasılık diyor. Şimdi başka insanların kendi fedakarlık yapmaya başlamalarının zamanı geldi diyor. Uçmak şu bu. Uçmaktan. Yani bu tip şeyleri kullanmaktan yani. Evet. Ya da farklı bir şekilde bu teknolojileri geliştirmekten. Farklı bir şekilde. Çok ilginç bir yazı Guardian'da 5 Ekim'de çıktı. Devamını söyleriz. Ama bir tane iyi haberle bu saati de biraz açtık ama çok önemli. Binlerce kişinin, on binlerce kişinin hatta kutlama yaptığı bir an var. Hambach ormanlarının yıkımını, kesilmesini, yarısının mahvedilmesini kömür madenleri uğruna, açık ocakları uğruna durdurdu mahkeme kararı. Tam anlamıyla direne direne kazandılar. Evet, bu da çok iyi. Yürütmeyi durdurma kararı aldı şimdilik, kesin değil ama yani bu son derece önemli bir şey. Hambi bleibt diye slogan. Hambi kalacak, Hambach ormanları kalacaktır diye. Müthiş bir şey. 50 bin kişi katılmış. Yani ben bir Stefan Mainz diye de bir serbest gazeteci de ölmüştü maalesef. Ağaçtan düşerek. Evet, 19 Eylül'de. Ama böyle bir güzel haberle bu ilk yarım saati, hatta 40 dakika oldu, hatta 42 kapatalım ve ondan sonra da daha sonra bu hem dünyanın en acayip haberlerini okumaya devam edeceğiz. Interpol şefinin Interpol tarafından aranıp sonra da gözaltına alınması ve dünyanın en önemli gazetelerinden birinin muhabirinin çok korkunç iddialarla bir konsoloslukta katledilip parçalarının da dışarı çıkartıldığı gibi iddialara resmi kanallardan da söylendiğini, Kaşıkçı olayının da devam, bir de köprü kaybolmuş, ondan bahsederiz. Bir köprü, evet, kaybolmuş. 300 yıllık bir köprü yokmuş artık, çalınmış. Şaşırmıyorum ben artık bu tip haberleri. İşte böyle. Açık Gazete. Les parois de ma vie s'enlisent. Je m'y accroche, mais je glisse lentement vers ma destinée. Mourir d'aimer, tandis que le monde me juge. Je ne vois pour moi qu'un refuge. Toute issue m'étant condamnée. Contre le corps mais non contre l'esprit. Laissons le monde à ses problèmes, les gens haineux face à eux-mêmes, avec leurs petites idées, mourir d'aimer. Puisque notre amour ne peut vivre, mieux autant refermer le livre, et plutôt que de le brûler, mourir d'aimer, partir en redressant la terre. D'une défaite, renverser toutes les données, mourir d'aimer, mourir d'aimer, comme on ne peut de n'importe quoi. Moi l'automne, mon cœur se prend, le mien se donne, et ma route est déjà tracée. Mourir d'aimer, mourir d'aimer. Charles Aznavour, Mourir Deme, Aşktan Ölmek yani. Charles Aznavour çalmaya da devam ediyoruz. Problemleri, dünyanın problemlerini kendisine bırakalım. O nefret kusan insanları kendileri birbirleriyle yüzleşsinler. O küçük, kendi küçük kafalarına göre fikir dedikleri şeyle aşktan ölmek diyor. Ve yani bir yenilgiden zaferle çıkmak, bütün verileri ters yüz etmek, her şeyi arkasında bırakmak, sen baharsın, bense güz, sonbahar, senin kalbin alır, benimki verir ve benim yolum şimdiden çizilmiştir, aşktan ölmek diyor Charles Aznavour. İyi bir haberim var, isterseniz onunla başlayalım. Köprü yıkılmamış, daha doğrusu çalınmamış, yıkılmış efendim. Ha, evet. Evet, valilik açıklama yapmış. Köprünün çalınmadığını, 3 ay önce meydana gelen bir selde yıkıldığını söylemiş. Ancak köprünün yıkılmış olma ihtimalinin doğru olmadığını düşünen köylüler köprünün taşlarının çalındığı kanaatindeymiş. Ama bir diğer taraftan da Doğal ve Tarihi Eserleri Koruma Derneği Başkanı Doktor Coşkun Eriz de köprünün yıkıldığını söylemiş bir sel vakasında. Yani sorumlu gene küresel iklim değişikliği diyebiliriz. Neredeydi bu köprü? Bu köprü mü? Hmm. Bu Gümüşhane'de geçtiğimiz hafta haberleri konu olan, geçtiğimiz hafta öncesine kadar yerinde olduğu düşünülen köprüden bahsediyorsun, evet, galiba. Evet, sel filan da yok diyorlardı. Gümüşhane'nin Aslanca köyü Balahor Deresi üzerindeki 300 yıllık tarihi kemer köprü ortadan kayboldu. Sadece bir ayağının birkaç parça taşı kalmış. Derenin etkisiyle yıkıldığını sanmışlar, yapmışlar. Yok, taşları bulamamışlar. Köprü taşları bir hafta önce yerindeyken sonra sökülüp götürülmüş. Olayla ilgili ama bir iyi haber de o. Soruşturma da başlatılmış ama. Selde yıkılmış diyor vali. Önce değil demişlerdi. Köylüler değil demişti. Evet, doğru. Tarih yok oldu, üzgünüz demişler köylüler bir de. Çocukken oralara yüzmeye giderdik. O köprülerden geçerdik. Yaylalara göç ederken şimdi yok demiş. Evet. Ne acayip değil mi? Kemer köprüler. Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait çok sayıda kemer köprü yüzyıllardır kullanılıyormuş. Artık kullanılamayacak ama. Yani çok ilginç, yüzyıllardır kullanılan alıştığımız şeyler yavaş yavaş çalınıyor gibi. Şimdi en önemlilerinden bir tanesi işte bu şeydi yani. Doğrudan doğruya. Kayıp Interpol Başkanı. Interpol bildiğimiz uluslararası polis işte. Ama karısı da açıklama yapmıştı. Günlerdir yoktu adam ortada. Çin kökenli birisi. Meng Hongwei. Ve son kaybolmadan önce karısı Grace Meng'e bir şey atmış cep telefonundan. Bıçak resmi atmış. Emoji. Resim değil. Emoji. Evet. Ve son mesajı da benim aramamı bekle olmuş ama... Şimdi Çinlilere soracağız değil mi? Bu yani biraz hakikaten Lady Vanishes diye bir film vardı. Sen onu görmüş müydün? Yok efendim, görmedim. Alfred Hitchcock'un en meşhur filmlerinden bir tanesi. Bir kadın ortadan kaybolur böyle. Hiç anlaşılmaz. Ama ne o oldu? Zamanlar emoji falan yok. Emoji falan yok. Hitchcock var. Bir de nasıl bir ciddiyet yani? Costco'da Interpol başkanı eşine bıçakla emoji atıyor aramamı bekle diye. Interpol arıyor ve sonunda buldu. Kayıp başkanla ilgili Çin'den açıklama istedi. Günlerdir haber alınamayan başkan. Çin ayrıca Interpol başkanının yanı sıra kamu güvenliğinden sorumlu bakan yardımcısıymış. Kendisi de Çin'in en yüksek rütbeli polislerinden biri. 64 yaşında. Memleketi Çin'e gitmek üzere yola çıktı. 25 Eylül tarihinden bu yana kendisine haber alınamıyordu. Çin makamları gözaltına alındığını da henüz doğrulamamıştı. Sonradan birden açıklama yaptılar ama galiba en sonunda değil mi? Görevinden istifa etti demişler. Ne ilginç. İlginç tabii. İstifa. Bunun da ilginç bir istifası. Interpol pazar günü, dün yani, kendilerine istifasını ulaştırdığını ve istifa hemen yürürlüğe kondu demiş. İyi bari. 2 yıllık süresi kal. Niye istifa etmiş diye sorabiliyorlar mı? Soramıyorlar değil mi? Onlar da bir makas emojisi göndersinler o zaman. Ya da bomba. Gülümseyen yüzün adı neydi? Smiley. Smiley. Ondan yollasınlar. Bu göreve seçilen ilk Çinli olmuş. Xi Jinping'e de sorsunlar. Niye bu koca polisi siz ne yaptınız? Sizin alakanız var mı diye. Bilinmiyor. Yani kayıp. Hakikaten Hitchcock filmi gibi oldu. Hitchcock'u sizin yeni kuşak pek iyi bilmez galiba. Bilmiyorlar efendim. Evet. Daha korkunç filmler var. Testere gibi. Belki de böyle bir adam hiç yoktu, olmadı. Olamaz mı yani? Yani ya da şöyle bir söz vardı eskiden. Türk olur böyle vakalar, Türk polisi yakalar diyordu. Şimdi olmuyor. Olur böyle vakalar, Çin polisi yakalar, o da olmuyor. Dünyada bir tuhaflık var yani. Şimdi, evet. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın evrak işlemleri için gittiği Suudi Arabistan konsolosluğunda kaybolmasıyla ilgili sır perdesi de aralanamadı henüz. Aralandı. Nasıl aralanamadı? Reuters'a kapıları açtı elçi ve gösterdi içerideki bütün dolapların içinde yok Kaşıkçı. Ha, hatta çekmeceleri de göstermiş değil mi? Evet. Evet. Yani bunun ne diyeceğimi hakikaten bilemediğim bir durum. Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı öldürüldüğü kesinleşti. Büyük ihtimalle bugün yarın bütün detayları açıklanacak. Barbar bir şekilde öldürüldüğüyle ilgili ifadeler kısmi teyit edildi demiş. Yasin Aktay da, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay da açıklamalarda bulundu. Saat 13'te evrakın hazır diye bekliyor. O saatte de 2 uçak dolusu insan geliyor. 2 uçak dolusu insan geliyor. Evet. Özel polis olduğu söyleniyor ve konsoloslukta bulunuyor. Özel polisi ben ekledim ama yalnız ben değil tabii. Türk Arap Medya Derneği Başkanı'nın açıklamasında da var. Çok vahim bir durum. Acı bir durum. İnsanların neye güvenecekleri açısından zor bir durum demiş ki tam üstüne basmış bence Aktay. Hakikaten içinde bulunduğumuz böyle bir tuhaf tahtrevalli durumu üstünde duramadığımız, tüm gelenekleri yok eden, darbe vuran bir durum demiş. Eski bir uluslararası hukuk mürekkebi alınmış biri olarak tamamen katılıyorum kendisine. Bütün diplomatik teamüle, yani uluslararası hukuk kurulduğundan beri böyle bir şeye ilk defa rastlıyorum ben. Hugo Grotius'a da bir selam duyalım. Duralım buradan. 17. yüzyıla kadar geri gider. İlk aldığım yanıt çok vahim demiş. Dünya çapında bir insan. Ben gerekli yetkililere haber veriyorum. Bütün tedbirlerin alındığını biliyorum. İlk aldığım yanıt çok vahim. Girip çıkmaması olağanüstü bir durum. Orası bir konsolosluk. Diplomatik bir merkez demiş. Cemal Kaşıkçı da bilinmeyen bir insan değil. Dünya çapında bir insan. Türkiye'de de tanınan, benim de şahsi dostluğum var diyor. Yani Yasin Aktay'ın dostunu kaçırıyorlar. Bir şey yok diyorlar. Suudi Arabistan'ın en entelektüel insanlarından biri. Herkes tanıyordu. Kendisine bir şey yapılmayacağı güvenle gitmiş oldu. Ama bir şey yapıldı diyor. Turan Kışlakçı da şey demiş. Yetkililer bize öldürüldüğünü ifade ettiler. Türk yetkililerden bahsediyor. Reuters'a konuşan yetkililer de Türk polisinin ön değerlendirmesine göre Bay Kaşıkçı Suudi Arabistan'ın İstanbul konsolosluğunda öldürüldü. Biz cinayetin planlı olduğuna ve cesedin konsolosluk dışına çıkarıldığına inanıyoruz şeklinde bir açıklama yapmışlar. Ya Kışlakçı konsolosluk binasında mı öldürüldü sorusuna göre verilen bilgilere göre evet. Daha detayları daha sonra açıklanacak. DAEŞ bile yani IŞİD ya da İslam Devleti diye de kendisini adlandıran terör örgütü bile böyle bir eylemde bulunmadı. Umarım bütün dünya vicdanı buna karşı harekete geçer. Dünya vicdanı bunu kaldırmaz. Hiçbir diplomasi tarihinde benzeri yok. Size misafir olan bir insanı barbarca öldürüyorsunuz. Bu doğru bir şey değil demiş. Suudiler reddettiler, gelin arayın diyorlar ama şeyi sordukları zaman kameralar nerede? O tarihte bozuktu diyorlar. Ya. Öyle olmuş, bozuk olmuş. Reuters'ı içeri almış konsolos. Bütün odaları göstermiş. Kamera görüntülerini verin diyorduk. O günde görüntüler çalışmadığını. Bu bile her şeyi ispatlıyor, ortaya koyuyor demiş Turan Kışlakçı. Yani ikinci bir haber, çok vahşice öldürüldüğü günde bununla ilgili bilgilere ulaştık ama henüz ciddi manada teyit ettiremedik. Öldürüldüğü kesin ama nasıl oldu tam bilemiyoruz. Çok acayip. Yani iki ülkeden gelen uçak deniyor. İki ayrı ülkeden. Yani sadece Suudi Arabistan değil, başka ülkelerden de gelen birileri bu işin içinde yer alıyor. 15 kişi ilk saatlerden itibaren direkt, bunu okuyacağım ama ağzımdan çıkanı kulağım da duymayacak, seninkiler de duymayacak. Buyurun efendim, siz deneyin bir. Buraya gelen ilk 15 kişi ilk saatlerden itibaren direkt Cemal Bey'i bayıltıp parçalara bölüp, ne? Herkes bir parçasını alıp köpekler gibi gidiyor demiş. Hakikaten yani bilmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında oluyor bu değil mi? Dünya yüzünde oluyor evet aynı zamanda. Kışlakçı da önemli bir derneğin başkanı. Bunun detaylarına girmek istemiyorum. Umarım böyle bir şey olmamıştır. Eğer olmuşsa bunun sonuçları kesinlikle ağır olacak. Dünyanın hiçbir yerinde diplomasi tarihinde böyle bir olay vuku bulmamıştır diyor. Ben de bilgilerim dahilinde bunu teyit ederim. Gelen ve giden arabaların güzergahı tespit edildi bildiğim kadarıyla diyor. Erdoğan ama neyse ki açıklama yapmış. Ben bu işin takibindeyim. Beklentim hala iyi niyetli demiş. İyi evet. Çıkacak sonucunda kamuoyuyla paylaşacağını bildiriyorum. Kovalıyorum demiş. Görüntüler inceleniyor, savcılık soruşturuyor, kontrol emniyetimizde demiş. Fakat şey de enteresan yani, Nobel Barış Ödülü'nü de kazanmıştı, Hrant Dink Ödülü'nü de Tevekkül Karman. Evet. O da gösterilerde elinde şeyle tutuyor, Kaşıkçı'nın resmini tutuyor ve hesap soruyor konsolosluk önünde. Yani aklın hayalini alamayacağı bir durum. Fakat şey de var. Güzel Intercept'ten bir gazeteci şey yapmış. Dört resimde ortaya çıkıyor demiş zaten her şey. Dört resimle incelemiş durumu. Bir tanesi Salman. Prens Muhammed bin Salman. Onu çok reformcu gösteriyorlar ya. Böyle reformist bir insan. O Trump'la konuşurken, sonra başkalarıyla beraber. Sonra güzel bir fotoğraf var. Jeff neydi adamın adı? Amazon'un sahibi. Bezos. Jeff Bezos'la gülüşürken, karşılıklı oynaşırken, cilveleşirken bir fotoğrafları var. Jeff Bezos kim? Söylediniz, Amazon'un CEO'su değil mi? Yalnız o mu? Değil mi? Ne aynı zamanda? Washington Post'un da sahibi. Öyle mi? Evet. Hmm. Yani muhabiri, yazarı öldürülmüş olan, öldürüldüğü söylenen tanınmış gazetecinin Jeff Bezos Washington Post'un sahibi olarak gülüşüyor, konuşuyor son ziyaretinde Salman'la. İşte böyle bir durumdan bahsediyoruz. Kendisi Yemen'de kadınların da yani muhaliflerini çarmıha gerdirdi. Prensleri de uçurdu. Kayıp prensler var bir sürü, yolsuzlukla mücadele edeceğim ayağına. Kayıp prens. Şimdi de bu muhalifleri kadınları da, haklarını talep eden kadınları da hapse attırdı. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kuvvetle desteklediği birisi. Bakalım, çünkü BBC Türkiye ile Suudi Arabistan arasında büyük kriz olur demiş. Yani Riyad'ın terör örgütü saydığı Müslüman kardeşlere yakınlığı ve Suudi Arabistan'ın ezeli düşmanı İran'la yakınlaşması da var. Ama kanıtlanırsa Cemal Kaşıkçı cinayeti iki ülke arasında bugüne dek yaşanan en ciddi diplomatik kriz anlamına gelecektir. Reuters'da gerilim tırmanacak diyor zaten. Böyle. Şimdi bu durumu da burada bırakalım. Yani mesela birçok gazetede de pek üzerinde durulmayan bir haber olarak dur bakalım ne olacak tavrıyla bekledikleri görülüyor. İlginç bir durumla karşı karşıya. İlginç ötesi yani. Yemen'deki savaşı da ayrı bir durum. Bol bol silah satın alıyor Suudi Arabistan. İnsan öldürüyor Türkiye'de, evet. Konsoloslukta, öyle mi? 15 kişilik özel terör ekibi göndererek üstelik. Sonra da gelin buyurun bakın diyor. Bütün dünyaya çıkmıştır o bir yerden diyor. Yani hakikaten ne diyeceğimi bilmiyorum. Konsoloslukta infaz edilmiş bir gazeteci. Jeff Bezos'un gazetesi Washington Post'un sahibi oldu. Washington Post'un muhabiri. Konuşmaya devam ederiz. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Merhabalar. Herkese merhaba Can. Merhaba Ali Bey, günaydın. Merhaba, merhabalar. Evet, biraz gecikmeli girdik ama olağanüstü yoğun bir gündem var. Telafi ederiz, biraz 9.30 geçe çıkarız. Kusura bakmayın. Tamam, estağfurullah. O zaman hemen başlayalım. Lütfen. Şimdi geçen haftadan bu hafta intikal eden konular var. Bunlardan başında devletin bakanlıkların danışmanlık hizmetleri yapılandırılmasına ilişkin bir Amerikan şirketi olan McKinsey'den alınması düşünülen ya da aksedilen sözleşmenin boyutlarını da bilmiyoruz ama bu hususun iptali. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan damadı Albayrak'ın geliştirdiği bu süreci, bu projeyi bakanlıkların yapılandırılmasına ilişkin dışarıdan alınacak danışmanlık hizmetini iptal etti. Bu 180 derecelik dönüşlere Türkiye özellikle damat ve rehber düzleminde çok tanık. Aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hem dış politikada hem ekonomide izlediği attığı adımların, herhalde bu adımların geri dönüşler son zamanlarda ziyadesiyle fazlalaştı. Örneğin bu geri dönüşlere örneklendirmek gerekirse, işte bu döviz cinsinden sözleşme hususu gündeme geldi. İşte yasaklar ilan edildi ama geçen hafta çıkan şeyde bu TL dönemini, TL sözleşmelerine teşvik edilen ve döviz sözleşmelerini yasaklayan kararnamede muazzam istisnalar getirildi. Pek çok alanda da zaten süreç işlemiyordu. Dolayısıyla böyle bir geri dönüş yaşadık. Geçen hafta bunun dışında yani Sayın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın kriz konusunda bir karar vermesi gerektiği aşikar. Bir kriz var yok diyor ve aynı zamanda krizi fırsata dönüştüreceğiz cümlesinde kullanıyor. Ve aynı konuşmada mı yapıyor bunu acaba? Yani çok son derece tuhaf bir şey duruyor. Tuhaf yani gerçekten. Şimdi 100 günlük icraat programı açıklandı biliyorsunuz. 24 Haziran'dan bir yana Türkiye'de Kuvvetler Birliği esasına geçen yani seçimlerin olması ülkede parlamenter bir süreçimin olduğu anlamına, demokratik parlamenter bir rejimin olduğu anlamına gelmiyor. 24 Haziran'dan bu yana hükümet programı diye karşımıza 100 günlük bir icraat programı çıktı. 400 maddeyi içeriyordu. Ve bunun büyük bir bölümünde temenniler çıktı. Şimdi ağza alınmıyor bu 100 günlük icraat programı. Hem açıklayan Cumhurbaşkanı tarafından hem iktidar tarafından. Maalesef muhalefet tarafından da. Ardından bir yeni ekonomik program gündeme getirildi. Orta vadeli program adına. Bunda da daha yani dakika bir gol bir denir ya enflasyon hedefi şaştı gitti konuları dedim. Daha ilk ayda üstüne çıktık ve nitekim hafta sonunda Kızılcahamam'da partilerinin istişare toplantısı ya da işte yerel seçimleri hazırlık toplantısında Bakan Albayrak enflasyonla güçlü bir mücadele programının yakında açıklanacağını ilan etti. Şimdi gerçekten 180 derecelik geri dönüşlerin hem ekonomik politikaların kararlaştırılması ile ilgilenmesi, aynı zamanda dış politikada sayısız örneklerini sıralayabiliriz. Ve üzerinde durduğumuz hususlardan bir tanesi yani 24 Haziran'dan itibaren Cumhurbaşkanlığı Güneş Sistemi denilen ve dünyada eşi benzeri bulunmayan bir başkanlık sistemine geçişin sonucunda Türkiye'de belli bir devlet organizasyonunda yapılanma söz konusu oldu ki McKinsey'e de gidişin öyküsü böyle başladı. Bu sistem gerçekten Türkiye'yi Türkiye büyüklüğünde bir ülkeyi, sorunları bu derecede ağırlaşmış bir ülkeyi yönetme kabiliyetini de ortadan kaldırıyor. Çünkü devlet kişiyle özdeş, aileyle özdeş bir halde. Dolayısıyla bu girişler, 180 derecelik dönüşler karşımıza çıkıyor. Yani bakıyorsunuz Türkiye büyük bir ekonomik buhran içerisinde işte resesyon ve yüksek enflasyonla birlikte stagflasyonist bir sürece girmiş. Şirketler, ithaslar, kontratlarda ilan edilen firmalardan geçilmiyor. Karşımıza aylardır net bir program ortaya koyamayan ve geldiklerle yaşayan medcezir manzaraları görüyoruz. Dış borçlar, özel sektörün borçları, kamunun ve hane halklarının borçları sorunu nasıl halledecek bir program ortaya konulamıyor. Bu iflaslar sorununu sürekli program ortaya konulamıyor doğru dürüst. Konulan programların geçerlilik süresi hemen doluyor miyadı. Dolayısıyla ülkenin içerisinde bulunduğu ortam hem ülkeyi yönetenler karşısında özellikle dış dinamik tarafından güven vermiyor. Çünkü bir kural hakimiyeti yok. Bakın geçen hafta gözden kaçan bir hususun altını çizeyim. Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz yıllarda muhalefetin kendisinin önüne sunduğu borçlanma ile ilgili yani keyfi borçlanma yapıldı geçen seneki bütçe. Yani Türkiye'de iktidarların borçlanma yapabilmeleri bütçe kanunu ve 2001 yılında çıkanlar hazinenin borçlanma ve finansman kanunu sayısının bunun arasında bu iki kanun üzerinden yapılır. Geçen sene bakanlar kurulu kararıyla ya da ilgili bakan kararıyla bu borçlanma dedikleri genişletildi. Bunu muhalefet Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Geçen hafta bu Anayasa Mahkemesi bu konuyla ilgili kararını verdi ve bunun anayasaya aykırı olmadığını söyledi. Yani istediğiniz gibi borçlanma yapabiliyorsunuz idare olarak kanun, cumhurbaşkanı olarak kararname. Bunu bir bütçeye dayandırmak zorunda değilsiniz. Zaten yeni yeni meclisle, meclisin yeni durumuyla yasamanın gücünün nerelere geldiğini görüyoruz ki yasamanın en önemli aktivitesi de bütçedir. Bütçede yani Osmanlı'da bile neredeyse göremeyeceğimiz ki orada 3 tane hazine vardır, onların kuralları vardır. İstediğiniz şekilde hem aktarabiliyorsunuz hem de geçişler yapabiliyorsunuz ve borçlanmalarını aktarabiliyorsunuz. Buna ilaveten zaten Anayasa Mahkemesi kararına ilaveten yine geçen hafta meclis plan komisyonlarına aleyhine giren bir kalkınma bankası projesi var. Yeniden yapılanıyor bu kalkınma bankası. O da zikredilmişti. İşte bu kalkınma bankasına göre Cumhurbaşkanı ülkenin bütün bu ihtiyaç, kendisine göre ihtiyaç duyduğu yani bütçe içi oynamaları, yani vergi toplanan gelirler ve vergi gelirleriyle toplanan başka bir kuruluşun altında olan şeyi istediği yere dağıtabilecek, şirkete kredi verebilecek Kalkınma Bankası üzerinden. Yani bir mesela geçen hafta bir tane de operasyon yapıldı. 3 kamu bankasını işsizlik fonundan 11 milyar lira arttırıldı ve sermayeleri güçlendirildi. Bu da işte demokratik bir ülkede kaynakların kullanımı esaslara bağlıdır. Bir demokratik ülke olmadığının da göstergesidir. Şimdi bu Kalkınma Bankası'yla vergi gelirlerini istediğiniz şirkete, bankaya Kalkınma Bankası aracılığıyla ve Bankalar Kanunu'nun ve BDDK'nın inisiyatifi dışına çıkarak istediğiniz şekilde düzenleme yapabiliyorsunuz. Mesela normal bankacılıkta BDDK denetimi vardır. Bunda olmayacak. Kamu bankaları üzerinde de BDDK denetimi vardır. Özel bankalar üzerinde de BDDK vardır. Kalkınma Bankası özel bir hale geliyor. Mesela onlara karşılık ayırmıyor. Ayırmama istisnaları belirleniyor. Dolayısıyla Bankalar Kanunu'nun bu konuyla ilgili haber sözcüden arkadaşımız Erdoğan Süzer'in haberinden öğrendiklerimizi ortaya koyuyor. Kendi belirlediği kurallar çerçevesinin içerisinde Cumhurbaşkanlığı kararnameliyle istediği firmaya istediği kurallarla kaynak aktarımı yapabilecek ki bunu aslında geçen haftada bir ilgili bakan kararıyla 3 kamu bankasının zayıflamış olduğu anlaşılan sermayelerini güçlendirmek için işsizlik fonu, yani işsiz kaldığımızda bizi işte minik aktarımlarla bizden de işverenden kesilen kaynakların toplandığı havuzdan para aktarıldı. İlaveten de Anayasa Mahkemesi artık istediğin gibi bütçede oynayabilirsin. Borçlanma limitleri için kurallar geçerli değildir. Bunun için ek bütçe yapmana gerek yok. Finansman kanununa dayanmaya gerek yok. İnisiyatif sendedir. İstediğin gibi borçlanma limitlerini artırabilirsin. Şu anda azaltma imkanını da artırabilirsin. Zaten borçlarda da gelinen nokta belli. Yani özel sektör borçları dış borç olarak muazzam bir devasa bir boyutta. Türkiye'nin borçları da 2002'den bu yana inanılmaz oranlarda. Geçen hafta bu konuda da rakamlar açıklandı. Onlara girip boğmak istemiyorum. Ama devasa boyutlara ulaşmış borçlarla karşı karşıyayız. Bu borçları nasıl çözeceğiz ve gemiyi nasıl yüzdüreceğiz ve ilişkin net bir program ortaya koymuş değil. Sadece 180 derecelik geri dönüşler, aile içi geri dönüşler de bu konuda şey yaptı. Ve bütün bu ortam yani kaynak girişine bağlı bir ekonomisiniz. Dışarıdan kaynak girmeden ekonomide ilerleyemiyorsunuz. Bir şeyler halledemiyorsunuz. Dolayısıyla bu bir de tamamen kural hakimiyetsizliğine dayanan bir idare tarzıyla birlikte yani bu vagonlar yürümüyor ve Türkiye ayak sürüyor. Evet, yani ben de bir iki bir küçük parantez açayım izninizle, birkaç bir iki ilavede bulunayım. Yani öncelikle bu iki farklı kriz açıklaması gerçekten güven sarsıcı bir nitelikte taşıyor olabilir. Yani partisinin Kızılcahamam kampında yaptığı aynı konuşmada iki farklı görüş, birbirine taban taban zıt iki görüş şey yapıyor. Yani Yeni Çağ gazetesi onu vermiş de, hatta Habertürk'ün televizyondan screenshot mu diyorlar onu koyarak, yani özel sektörümüzün bu krizi fırsata çevirecek maharete sahip olduğuna inanıyorum diyor Erdoğan. Başkan Erdoğan, ekonomideki gelişmeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor diye altyazısı var ekranda. Ondan sonra bir süre sonra da ekonomideki gelişmeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor yine alt başlığı altında. Türkiye'de ekonomik kriz yok, ekonomiyle alakalı bir manipülasyon var diyor. Aynı konuşma içinde bunu yapmak televizyonda sarsıcı bir, yani hani bilmediğim konu. Mahir olmak lazım yani. Evet, şey olmak çok zor. Yani psikiyatristlerin ve psikologların işine asla müdahale etmek yok ama burada bir insanı şizofreniye sevk edecek bir durum var gibi sanki. Bir de şey var, Erdoğan'ın teröre bulaşanlar sandıktan çıkarsa kayyum tayin edeceğiz şeklinde, evet, bir açıklaması var. Çok önemli, o da Gazete Duvar'dan. Yani aynı Kızılcahamam'daki açılış törenindeki konuşmasında söylüyor. Seçimden sonra anında gereğini yaparız deyince, o zaman da zaten yani meclisin, sizin de çeşitli programlarda üzerinde durduğunuz, altını çizdiğiniz gibi, meclisin yani bir demokratik, anayasal demokratik cumhuriyette çok zor bir durum olduğu ortaya çıkıyor. Yani Rıza Türmen 6 Ekim tarihinde Kamutay bugün doğdu diye bir yazı yazmış ve sistemin reddi, aynı zamanda içi boşaltılmış, işlevlerini yitirmiş, tek bir lidere bağlanmış kurumlar yerine halkın kendi kurumlarını kurması demek, katılımcı bir yerel demokrasi anlayışını hayata geçirmek, halkın kendisiyle ilgili kararları vermesini sağlamak ve iktidarı halka devretmenin yolunu açmak gerekir diyor. Ama önümüzdeki eğer kayyım da atanacaksa o zaman zaten seçimlerin de bir anlamı kalıyor mu kalmıyor mu tartışmasını da beraberinde getirebilir. Demokrasi kapısı kapandı Türkiye'de önemli ölçüde. Sadece kapının aralığında bir ayak var. O da yerel seçimler. Eğer bu aralık genişler, içeriye biraz hava girer ve kapıyı açma şansı doğar. Onun için çok önemli bir taraftan. Ama eğer bu yerel seçimler diye bu baskı ortamında, yani kuvvetler bizimle dayalı bir düzende seçim yapıyoruz hepimiz zamandır. Zamanında bunların altını çizerek, yani o halde seçim, iki tane seçim yaptık. Referandumla genel seçimi, üç tane başkanlık seçimi. O halde içselleştirildi. Yani anayasanın içine gömüldü, yasaların içine gömüldü. Bugünkü Türkiye'de bütün kaynakları istediği gibi oynayabilen bir şeyi atladım. Onu Danıştay'la üstüne yapılan çalışmada 300 küsür kamu kuruluşunda usulsüzlük etmiş. Yani usulsüzlüğün usul olduğu bir dönem içerisinde diyoruz. Yani sizin demokrasiniz demokratik bir ortamdan uzaklaşırsanız kaptar mümkün demiş söz konusu değilse, o zaman kaynakları bu şekilde istediğiniz biçimde oynayabilirsiniz. Ki oynayabilmenize rağmen meseleyi, sorunu da halledemiyorsunuz. Bakın geçen hafta enflasyon rakamından sonra enflasyonu açıklayan kurumun başkan yardımcısı görevden alındı. Hukuk, hepsinin altını çiziyorum. Yani bir ülkede gelişmiş demokrasi varsa, demokrasi kalitesi yüksekse veri kalitesi de yüksektir ve doğrudur ve şeffaftır. Veri kalitesiyle hem ekonomik, hem siyasi, hem sosyal, eğitim vesaire, tüm alanlarda veri kalitesi demokrasi kalitesiyle birlikte işler. Bizde ve hukukun üstünlüğüyle veri üstünlüğü birlikte işler. Şimdi verileri üreten kurumların üzerinde nasıl baskılar olduğunu ve buradaki süreçleri tam karşılığı olarak bir tasarruf ortaya çıktı. Enflasyon şubesiyle ilgili çalışmaların başındaki başkan yardımcısı görevden alındı. Şimdi siz dışarıda bir borç, Türkiye'ye borç veren kuruluş olarak bir ya da Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen finansal doğrudan neyse Türkiye'ye ya da Türkiye onların ayağına gidiyor. Bir ülkede neye bakarsınız? Hukuk sistemi nasıl işliyor? Benim bu yatırımın garantisi var mı? Bir de bu verilerin garantisi var mı? Veriler neyi söylüyor? Doğruyu mu söylüyor? Millet aptal değil yani, dünyada sana borç vermek isteyen genel insanlar. Bunların hepsine bakarlar. Dolayısıyla ülkede işte aynı konuşmada Erdoğan IMF'ye defterini kapattık diyor. Yani tabii gülerler buna, eleştirirler ve bazıları da gülerler. IMF defteri, yani IMF'nin ortağısınız. Aynı zamanda IMF ile tarihimiz boyunca sayısız anlaşmalar yapmış. IMF'nin Türkiye üzerinde muazzam yanlışlar olan kurumlar olabilir. Ama siz kaynak arayışı içerisinde bu tür kuruluşlarla yani bu düzenin içerisinde kalacaksınız. Bu tür kuruluşlarla işbirliği yapmak zorundasınız. Onlarla bir işbirliği kurmak durumundasınız. Çünkü geçenlerde Arjantin işte 57 milyar dolar bir kaynak aldı. İşte IMF'de bir sert pay anlaşması sanıyorum düzenledi. Onun karşılığında da onu aldı. Şimdi biz bir IMF'ye öyle şeyler spekülasyonlar söz konusu oluyor ki, ama buna sadece içerideki illüzyona tabi kişiler, kurumlar, yapılar, yığınlar inanılıyor. Dışarıda kimsenin buna film verdiği yok. Yani herkes biliyor ki Türkiye eninde sonunda bu biraz önce bahsettiğim iç ve dış borçların, iflasların gerçekleşmesi için bir taze kaynağı ihtiyacı var. Bunun içinde gidebileceği ne közüme yok. Yani çok eski yıllarda finansal mimarinin, bu neoliberal mimarinin egemen olmadığı durumlarda ülkeden ülkeye giderdik, borç alırdık. Kurumlar 1940, bu arada İsmet İnönü şey kullanıldı galiba, değil mi? İsmet İnönü'nün IMF'ye borçlar meselesi. Evet, bir de Marshall yardımından İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'ya kaynak aktarımı konusunda İnönü'nün de örnek olduğu söyleniyor. Ama belki bütün bunları hani bir şeyle de halletmek mümkün. Yani gene devletten devlete bir şey olarak görmek mümkün. Çünkü Erdoğan Macaristan'a gidiyor. Evet, oradan yardımcı aldım. Evet, Türkiye'yi stratejik ortak olarak gören Macaristan'a gidiyor ve iki ülkenin çok beklentileri çok yüksek diye Tarık Demirkan'ın bir BBC Türkçe'den haberi var. Yeni taze bir yorumu. 5-6 saat önce geldi yani. Ankara'yı, Budapeşte'yi Avrupa Birliği içinde dost bir köprü başı ülke gibi görüyorlarmış. Çok kalabalık bir heyetle gidiyormuş zaten. 8-9 Ekim tarihlerinde yani. Bugün. Rejimler enternasyonu kurabilirler yani. Evet evet. İlginç bir şey yani. Hem Avrupa Birliği'ne üye olan hem de Avrupa Birliği dışında Türkiye'nin de yakın olduğu Rusya ile sıcak ilişkileri olan Macaristan, malum bir tek o yardım şeye gelmişti, Cumhurbaşkanı'nın kutlamasına gelmişti Orban, yani daha doğrusu Macaristan gelmişti. Şey, yalnız ilginç bir bilgi de var. Temel hak ve özgürlüklerin eksikliği iddiasıyla Avrupa Birliği ve dünyanın diğer batılı başkentleri tarafından eleştirel tutum olması Budapeşte de itibar görmüyor diyor haberde. Macar hükümeti de ekonomik ve toplumsal gelişmeye güçlü bir hükümet ve lider etrafında ulaşılabileceğini düşünüyor. Hükümet ülkede kuvvetler ayrılığının çok işlemediği bir siyasi rejim yaratmakta sakınca görmüyor bu anlamda ve seçim sisteminin iktidardan yana işlediği, muhalefetin devlet imkanları kullanılarak güçsüzleştirildiği, yargı bağımsızlığının tehlikede olduğu ve medyanın baskı altında tutulduğu iddialarıyla eleştiriliyor Macaristan. Türkiye ile birbirine yakınlaşması uzmanlara göre bu nedenle çok da şaşırtıcı değil diyor. Bayağı kalabalık bir delegasyon ve iş insanları grubuyla ziyaret oluyor. Belki oradan yani para olur. Kanuni'nin seferinden sonra yenilirse çok herhalde uçularla var. Şimdi dün orijinal CNN diyelim, CNN Türk değil ve Martin Albert işte bu Trump'la ilişkin programa çıkmış. Orada diktatör, dünyadaki diktatör yöneten ülkeleri sayarken işte Macaristan, Rusya, Türkiye diye devam etti ve bunlar kim etti bunu? Pardon. Madeleine Albright. Madeleine Albright mı? Albright, evet. Ondan sonra ya ülkelerini bölen liderler aynı zamanda gerilim yaratarak bölen liderler diye adlandırılmış. Dolayısıyla bu temaslar boşuna değil. Brezilya'da da değil mi? Evet, o Bolsonaro onun üzerinde durma fırsatı bulamadık fazla ama şimdi 9.30'dan sonra sizin programın ardından duracağız. Çok önemli çünkü Bolsonaro kazanırsa askeri diktatörlüğü geri getirmeyi de vaat ediyor. Hatta Pinochet'in dünyanın en kahraman insanlarından biri olduğunu falan da söylüyor. Yeni seçilen adam ve %46 oy almış durumda ilk oylamada. Onu da konuşacağız yani. Ben bir de şeye atlamayalım, farklı olsa değinelim, iki konu var. Bir tanesi daha önce bir haftalarda size getirdik. 17 Eylül'de Türkiye Soçi'de bir garantörlük sözü vardı. O da İdlib. Şimdi İdlib'de 15 Ekim'de süre doluyor. Yani evet. Türkiye 15 Ekim'e kadar ben burada cihadist örgütlerin ağır silahlarını daha falan arındıracağım. Bunları da halledeceğim. İşte Kayser, Müşra isimlerinden telaffuz etmek bilemiyorum. Aklımda tutamıyorum. Şam tahrir mi öyle bir şey daha var galiba. Bunlarla ben garantörüm. Siz karışmayın. Burayı işte şey yapmayın. Suriye ordusu ve Rus ordusu buradaki bu şeyleri ortadan kaldırmak için hamlede bulunur. Sen diyorsunuz Avrupa'yı ve Amerika'yı davet ettik. Burası insani şeye yol açacak, işte göç dalgası gelecek falan diye. Ben neler yapıldığını çok merak ediyorum. Gerçekten şu anda 7 gün var galiba. Hep bugün ayın 8'i, bir haftalık. Bir haftalık bir süre var. 15 Ekim'e kadar, yani şu anda orada bu kuruluşların silahları ve şeyden silahtan uzundurmuş bölge ne ölçüde tamamlandı? Çünkü yine dün mevveli bir Rus Dışişleri Bakanı ya da Rus yetkilisinin açıklaması vardı. Türkiye'den sözünü yerine getirmesini bekliyoruz mealinde. Bu da Türkiye aslında farkında değil. En büyük güvenlik tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. İdlib meselesi Türkiye'nin önündeki yıllarda bir güvenlik tehlikesi diyor. Nasıl iktisat politikaları da iflas etmişsek, Suriye politikasında da iflas ettik. Elde kalan da İdlib'in güvenliği oldu geçen 6-7 yıl içerisinde. Bunun altını biraz çizmek istiyorum. Çünkü muhalefet de fazla bir şey geçirmiyor ve Türkiye için çok önemli bir durum ve bir hafta bir süre sonra yani Soçi'de siz bize bu garantörlüğü verdiniz. Ne yaptınız? Ne ettiniz? Bunu herhalde taraflar gündeme getirecekler. Bunun altını çizmek istedim. Eğer vaktimiz varsa bir hususu da bir dakikalık yerine getirebiliriz, söyleyelim. O da bu haftanın Türkiye tarihi açısından katliamları anma evet. Bunu belirtelim. Biraz önce sözünü de etmiştik sizinle konuşacağımızı da iki dakika içinde olsa. Bahçeli Evler katliamı birincisi değil mi? Evet, 40. yılı Bahçeli Evler katliamı. 1978 yılının işte 8 Ekim günü olan bir katliamdır. Bahçeli, Ankara'nın Bahçeliler kentinde 7 tipli gencin vahşi bir şekilde öldürülmesidir. O yıllar katliam yıllarıdır. Sayısız katliamlar vardır. İstanbul Üniversitesi katliamı, Ankara'da hatırladığım Balgat katliamı, Piyango-Tepe katliamı, Maltık Albayrak Kıraathanesi katliamı, İşte illerde Bahçeli Evler, Çorum, Sivas katliamları, ilçelerde de sayısız katliamlar vardır. Ve bu katliamlar işte dönemin kontrgerilla faaliyetleri kapsamında olduğu daha sonra aralanmıştır. Bu katliamların sonuçları hem ülkücü kuruluşların yöneticileridir, aynı zamanda Gradio'nun kullandığı insanlar olduğu. Gladio derken neyi kastediyoruz? Gladio derken kastımız 1950'li NATO'nun kuruluşundan itibaren özellikle sola karşı geliştirilen NATO ülkeleri de başta olmak üzere asker bağlantılı ve CIA, NATO karargahlarında sola demokrasiye, geniş demokrasi isteyen kesimlere, sosyalistlere karşı uygulanan sivil ve askeri karşı hareketlerin kontrgerilla yani. Kontrgerilladır yani. Evet. Söylediğimiz odur ve bu da Türkiye'de Seferberlik Tetkik Dairesi adı altında Genelkurmay Başkanlığı'nda içinde yer almıştır. Ve çok bağımsız hareket eder ve bunun yöneticileri arasında üst düzey generaller ve ülke hakkında yaygınlaşmıştır. Ve bunlar toplumsal hareketleri özellikle din ve ırkçı gelişmeleri destekleyerek karşı koymuşlardır. Ve bunların devlet içerisinde muazzam bir yapılanması olduğu şeyden itibaren yani Ecevit'in bir sorusu üzerine başlamış zaten bu hikaye. Ona girmeyelim ama işte geçen yıllar içerisinde Susurluk kazası sonrasında da bunun içerideki özellikle mafya bağlantıları, yani bugün affa uğrayacak kesimlerin, bu kadroların içinde affa uğrayacak insanların ve kesimlerin bu işlerde kullanıldığını da altını çizelim. Kontrol gerilla faaliyetlerine ilişkin o zamanki senatör Niyazi Yüksel'in, Süleyman Genç'in 70'li yıllar meclislerinde ortaya koydukları belgeler vardı. Bu konuda pek çok gazeteci susturularak zaten öldürülerek ortadan kaldırılmıştır. Bu hususlar dünyada bilhassa da böyle işte soğuk savaş sonrasında aydınlatamayan, yeterince tamamen aralanmayan yegane ülke de Türkiye'dir. İyi kötü işte bu meseleler belli başka demokratik ülkelerde de bunlar. Yani Belçika'sından, Hollanda'sı, Fransa'ya, İtalya özellikle. Bu ilişkiler yumağı Bahçeli Evler'de düğündür. Bahçeli Evler katliamındaki arkadaşlarımızın pek çoğu işte üniversite çağında, üniversitede, hepsi üniversitedeydi, çalışıyorlardı. Ve bir ülkenin istikrarsızlığa giden yolda muazzam kilometre şey taşlarından biridir. Korku ve şey yiyen ama Bahçeli Evler katliamı sonrasında konulan tepkinin yüz binde biri bugün meydanlarda görülmez maalesef. O aynı zamanda o dönem demokratik toplumsal muhalefetin demokrasi güçlerinin de çok dizinde olduğunu gösterir. Bunun da altını böyle çizelim, aynı zamanda 10 Ekim'de de yakın dönemde kaybettiğimiz 111 insanımızı kaybettiğimiz ve 15 Haziran seçimlerini dinlemeyen sürecin bir devamı olarak karşımızda gar katliamı, ki bugün bu katliamları anmasını bile yapamayacak demokrasinin kıt olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Yani biliyorsunuz katliam yerine girilmesine bile izin verilmiyor. Bakalım 10 Ekim günü olacak. Cumartesi annelerinde olduğu gibi. Bunların da altını çizelim size. Önümüzdeki dakikaları biraz daha fazla bırakalım. Tamam. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. İyi haftalar. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. You know it's true. Out here in this rat race, there's just one rule. Out here in this rat race, out here in this jungle, you gotta fight for not your eye. In this stealing country jungle, you gotta fight to stay alive. It's a rat race. You know it's me, yes it is, out here in this rat race. You can't stay clean, no, no. Out here in this rat race, if you don't wanna stop, you know you gotta be like a hawk. There's no such thing as friendship. Out here is dog eat dog. It's a rat race. That it isn't worth it, but when I see my woman standing there with my kids, look at her, just standing by, and I say to myself, you know it's worth it all, and that's the reason why. The Drifters grubundan Rat Race, Fare Yarışı adlı parçayı dinledik. Doug Green'in doğum günü grup elemanlarından, 1934'te New York'ta doğmuş ve oldukça erken bir yaşta, 1989'da hayata veda etmiş. Önemli bir müzisyeni anmış oluyoruz. Rat Race şarkısının sözlerinde de evet, gayet kötü biliyoruz. Bir fare yarışı var, temiz kalamıyorsun orada. Eğer açlıktan ölmek istemiyorsan, böyle domuz gibi dostluk yok, köpek köpeği yiyor, böyle bir fare fareyi yiyor, yat uyu, uyu ve ye, ye uyu, uyu ve ye ve köle olarak çalış bitir ömrünü diyor. Ama ben bu yarışta kazanacağım diye biraz da ironik sözleri olan bir şarkıyı dinledik. Evet, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazetesi onun. Saat 9.45, 9.47 hatta. Biraz önce sözünü ettiğimiz bir şey var. Brezilyalı Trump seçildi. Ya daha doğrusu başkanlık seçimlerinin devlet başkanlığı ilk turunu önde bitirdi. %46'ydı bendeki son rakam. Sen görebiliyor musun Can, başka bir rakam? Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Evet, %46 diye yazıyor. Evet, rakibi de %29 oranında oy almış. 63 yaşında, eski bir paraşütçü yüzbaşı, asker, Katolik ve Nazi. Nazi demeyeyim de faşist eğilimli. Ağır bir şey, bıçaklı saldırıya uğradığı için seçim kampanyasının son kısmını kaçırmıştı ama son haftalarda bundan dolayı da popülaritesi artmıştı. Irkçı, homofobik ve cinsiyetçi olduğu söyleniyor sözleri. Suçla mücadele edeceğim diyor. Rekor suç oranları olan bir ülke, kendi evlerinde kendilerini hapishanede gibi hisseden Brezilyalıların desteğini aldığı belirtiliyor. Suçluları mahvedeceğim, ağır cezalar vereceğim onlara diyor. Bazı tür insanlar insan değildir. Onlara kabadayı ve dolandırıcı muamelesi yapılmalı. İdamı geri getirmeyi planlıyor ülkede. Yeniden uygulamaya, işkence meşru bir yöntemdir diyor. Ülkedeki askeri diktatörlüğü ta 1964'ten 85'e kadar devam eden ve Brezilya'yı bir cehenneme dönüştüren askeri diktatörlük rejimini de iyidir diyor, savunuyor. Pinochet gibi Şili'deki yeryüzünün gördüğü en kanlı diktatörlerden birini övüyor ve kendisi Brezilya'yı yeniden Büyük Brezilya yapacağım diyor. Bu Büyük da, Brezilya, evet, Brezilya'da Trump diyorlar onun için. Katolik olduğu için de geleneksel aile değerlerini koruyacağım diyor. Ve mesela şöyle ilginç şeyleri var yani. 5 çocuğu varmış. 4 kız, 4 oğlan bir de kız sonuncusu. İşte ben sonunda biraz cıvıttım, dikkatsiz davrandım, ondan kızım oldu filan diye bahsediyor. Kız çocuklarını ikinci sınıf olarak görüyor yani. Ayrıca oğlum mesela birisiyle bir eşcinsel ilişkisi olduğunu düşündüğünü bile bilsem onun ölmesini, bir kazada ölmesini tercih ederim diye konuşan birisi. İşte Brezilya'da oyları kazanan kişi bu. İkinci turu önleyemezsek çok vahim olacak diye düşünenler var. Demokratik solcular, sosyalistler filan. Yani 63 yaşında siyahlardan nefret ediyor. Gaylerden nefret ediyor. Ve çok önemli bir nokta, çevre konularında da çevrecilerin çok zararlı insanlar olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla dünyanın en büyük petrol ülkelerinden biri zaten Brezilya. Orada Amazon ormanlarının da herhalde katledilmesinden fazla bir endişe duymayacaktır diye korkuyoruz. Bugün bir araya geliyoruz ve Brezilya'yı değiştiriyoruz diyorlar. 147 milyon şey var, seçmen var. Büyük bir ülke ve dünyanın da en büyük yükselen ülkelerinden biri ekonomik bakımdan, biliyorsunuz. Yani çok mesela şey demiş, Madonna, Cher ve Stephen Fry gibiler bunu protesto etmişler ama diyor yani sokakta iki erkeği öpüşürken görsem onları sopalarım, kırbaçlarım diye bir demeci var. Ta 2002'de 16 sene önce söylediği bir şey. 9 yıl sonra da işte oğlunun kazada ölmesini tercih ederim bir bıyıklı biriyle görmektense diyor. Diktatörlüğü severim diyor. Margaret Thatcher'dan, Lady Thatcher'dan, büyük bir barones Thatcher'dan çok sevgiyle bahsediyor. Neoliberalizmin kurucusu ve tamamen aslında Chicago Boys diye adlandırılan neoliberal doktrinin en zaten ekonomiden anlamam diyor. Kendisi ekonomiden anladığını söylediği, ekonomiden sorumlu yapacağı insan da doğrudan doğruya Chicago okulundan, tamamen yani sadece zenginlerin şeyini savunan bir olay. Zaten mesela Adolf Hitler'e benzetenler de çok var kendisini. Ve tarihi bir dönüş yani. Nigel Farage, Marine Le Pen, Matteo Salvini gibi insanların arasında hepsi yani destekçilerinden birisi söylemiş, Max Cavalcanti diye. Hepsi topraklarını, ana vatanları, ana yurtlarını savunuyorlar. Onlar egemenlikçi demiş. Bolsonaro herkese karşı, sisteme karşı diye övmüşler yani. Bir hayli önemli bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Yani demokrasi geleceği ve Mark Weisbrod bu konuların yakından takipçisi Common Dreams'de yazdığı yazıda dünya Brezilya seçimlerini şimdiye kadar hiç olmadığı kadar ciddi bir şeyle, kaygıyla izliyor diyor. Ve yani resmen mesela 2016'da kime oy atmış kendisi, Bolsonaro oyunu kime kullanmış, Dilma Rousseff'e bir zamanlar mücadele verirken gerilla olarak işkence yapan kişinin, yargıcın seçilmesine oy kullanmış, işkenceyi de savunuyor yani. Bayağı bir korku ve nefret politikasıyla geliyor. İkinci turdaki seçimlerde eğer engellenemezse dünyanın başı bayağı problemde olabilir deniyor. Yeni bir şeyimiz var yani. Faşist ve çok büyük bir ülke bahsediyoruz. Daha yeni zaten bütün şeyin, Brezilya'nın denizlerinde petrol arama şirketlerine büyük imtiyazlar verdi. Yeni dünyanın en büyük şirketlerini, onu da konuşmuştuk. O da öyle. Bir başka gelişme de yargıç Kavanaugh artık yüksek mahkeme üyesi oldu. Dünyadaki gelişmelerin haddi hesabı yok yani böyle. Hakkında bir sürü cinsel saldırı iddiaları olan yargıç yüksek mahkemede ömür boyu üye olarak yerini aldı ve genç yaşta 53, o yüzden de çok gidecek yani. 48'e karşı 50 oyla Kavanaugh yüksek mahkemede ömür boyu yargıç olarak görev yapıyor. Protestolarda çok sayıda insanı gözaltına aldılar ama Cumhuriyetçi Parti'nin tümüyle ona devam vermesi 48'e 50 kazanmış oldu. Tarihe geçti Amerika Birleşik Devletleri. Görülmemiş derecede saldırgan bir tutum da sergiledi zaten. Kendi senatodaki, senato önündeki konuşması sırasında tanıklığı mı deniyor ona, ifade işte. Mahkeme değil ama öyle bir şey durumu vardı. Kavanaugh'un yalnız şey diyor ki Naomi Klein, bu karanlık bir gün ama ne olursa olsun kendisinin o korkunç saldırgan tavrını unutmamalıyız. Bunu kolektif hipokampusumuza, beyinlerimize yerleştirelim. İleride o, şimdi önümüzdeki günlerde çok yumuşak gibi gözükecektir diyor. Ama asıl karakteri o saldırısıdır. Bütün demokratik ve çevre düşmanı ayrıca dünyanın ilginç bir şeyinden bahsediyoruz yani. Evet, şimdi günün karikatürlerine aslında geçiyoruz ve devam edelim. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhaba. Günaydın. Günaydın İzel Bey, merhaba. Günaydın Can, günaydın Selahattin. Evet. Yani acı bir karikatür gibi bir dünyadan bahsediyoruz aslında bütün olaylarıyla beraber. Nasıl yetişilecek mi? Keşke karikatür olsa, keşke. Evet. Ama değil, gerçek. Evet. Yani geçen haftaki programdan hemen sonra ben Fransa'ya uçtum bir iş için. Hala da oradayım şu anda. Daha uçaktan iner inmez de böyle bir bulut gibi, bir kara bulutmuş sadece, böyle tepemize çöktü. Charles Aznavour öldü diye. O andan beri de Aznavour'la yatıyor, Aznavour'la kalkıyoruz biz burada. Yani o özellikle bu Amenemua şarkısı, Kürt bir şarkı. Burada milli marş olmuş. Yani hangi kanal açsa karşında. Çok ilginç. Ve bir de küçük itiraz var. Onu aslında anlatmak istiyorum. Bu Kuzey Afrika kökenli Frankofonlardan yükseliyor bu şey. Belki çalmışsınızdır siz parçayı, bilmiyorum. Amenemua'yı mı? Hayır, çalmadık. Onu da bu vesileyle çalarız be. Burada tam Kürt bir şarkı. Yani herkes bu 60'lardan falan geliyor. 60'ların sonundan geliyor. Bütün kanallarda bu geçiyor. Şimdi tabii şarkı bir kaçış şarkısı aslında. Ve bir nakaratı var. Götürün beni dünyanın sonuna, götürün diyor, hayaller ülkesine, harikalar diyarına. Öyle sanıyorum ki, işte burası çok önemli. Öyle sanıyorum ki güneşin altındayken sefalete katlanmak daha kolay. Evet. Tabii burada hemen itiraz geliyor. Mesela Tunuslu Nadia Kiari radyosunun başında bu şarkıyı dinlerken çizmiş kendisini. Öfkeyle de ya ne kadar sanatçı diye. Yani belki sıcağın altında ve kim bilir hangi koşullarda. Aynı şekilde Ali Dilen var Cezayirli. O da hemen hemen aynı temayı işledi. Yani Afrika çölünde, bu defa Afrika çöllerinde açlık ve sefalet içinde iki tane genci yerli bu parçayı dinliyorlar ve böyle birbirlerine bakıyor. Neyse. Aslında bu konu dışındaydı da birdenbire. Evet, biz de çok bütün hafta boyunca Şahzad Navur'la ilgili pek çok şarkı çaldık ve onu andık. Çünkü oldukça bizim, özellikle benim kuşağımın son derece önemli, etkili insanlarından biriydi. Ama dünyada da çok yönlü aktiviteleriyle de çok iyi bilinen birisi. Amenemua'yı da çalmamıştık ama onu da çalarız. Amenemua dilimize pelesenk olmuş vaziyette şu anda. Evet. Bu haftaki kapak konumuz diyeyim. Kadın ve kadına şiddet. Malum Cuma günü Nobel Barış Ödülleri açıklandı. Evet. Nobel Barış Ödülü açıklandı. Ve yüreklerimize su serpildi. Çünkü yani şakadan daha iyi olsa, şakacıktan daha iyi olsa Trump ile Kim Jong-un'un kazanabileceğine dair bir ihtimaller vardı. Evet, onun üzerinde de durma fırsatımız olmuştu biraz. Bizim başka adaylarımız da, biz başka adaylar da ekledik listeye, evet. Ama neyse, bu defa ters köşeye yatırdı bizi Nobel kurulu herhalde. İki aktivist, Kongolu jinekolog doktor Deniz Mukwege ile Kuzey Irak'ta ezici Nadia Murat aldılar. Ve gerekçesi de herhalde sözünü ettiniz siz bolca, cinsel şiddetin savaş silahı olarak kullanılmasına son verilmesi için gösterdikleri çabalar. Evet. Sanki bu ödülün kime verileceğini önceden biliyormuş gibi de The New Yorker dergisi geçen hafta, yani aslında 8 Ekim tarihi, yani bugün tarihli kapak ama geçen hafta yayınlanıyor, ilan ediliyor ve kapakta bir İspanyol illüstratör Ana Juan imzası var. Simsiyah bir fon üzerinde oldukça güzel ve masum bakışlı bir kadın yüzü çizilmiş. Hatta ben şimdi bu yüzü, bu masum suratı biraz da ezeli kızı Nadia Murat'a bile benzetebiliyorum. Evet, doğrusu benziyor. Değil mi? Evet. Çok masum bakıyor, çok güzel bir çizim. Yalnız ağız kısmına dikkatle baktığımızda o kırmızı rüzgü dudakların dudak değil de aslında bu güzel ağzını, kadının ağzını tıkayan bir el olduğunu görüyoruz, fark ediyoruz. Evet. Bu bence konuşmayan ama çok şey birden anlatan bir karikatür. The New York'a da yakışmış diyorum. Evet, ve şeye de ben de ufak bir ilavede bulunayım kendime göre bir yorumda. Bu elin kapatılması, susturulması özel geçinen kadının aynı zamanda şimdi bugün haberini verdiğimiz işte yargıç Brett Kavanaugh'un hakkında da elini kapattı ve benim ırzıma geçmek istedi diyen kadının sözlerine, doktorun, psikologun sözlerine de hiç aldırış etmeden Cumhuriyetçi senatörlerin oy birliğiyle, yani kendilerinin hepsinin oy kullandığı bir şeyde Kavanaugh'u da ömür boyu yüksek mahkeme yargıçlığına getirmelerini de düşündürtmüyor değil insana. Aslında zaten bu karikatür de bunun için çizildi ve kapağa alındı diye düşünüyorum. Evet, ben de öyle düşündüm. Evet. Evet. Kadınlarla başladık. O zaman öyle sürdüreceğiz bugün. Tunus'u çizer Nadia Kiari'den biraz önce bahsettim. Şimdi tuhaf bir tesadüf. Ben de tam ayrılmadan önce İstanbul'dan gazetenin birinde, Hürriyet'te galiba, küçük bir haber okumuştum. Haber kısaca şöyleydi. Antalya'da iki tane öğrenci bir ortaokulun bahçesinde buluşup öpüşüyorlar. Ve bu anada diğer arkadaşları videoya çekiyorlar. Tam bir oyun olarak alıyorlar bu öpüşme sahnesini. Daha sonra da bunu Facebook'ta, sosyal medyada arkadaşlarıyla paylaşıyorlar. Ve bu işin sonu nerede bitiyor? Ağır cezada. 13 ile 16 yaşlar arasındaki 6 çocuk kendilerini ağır ceza mahkemesinde buluyorlar. Suç isnadı ne? Basit cinsel istismar suçu. Dava işte görülmüş, karar da açıklanmış. 5 çocuk beraat etmiş. 16 yaşındaki öğrenci ise bu işte basit cinsel istismar var suçundan dolayı, işlemekten dolayı 4,5 yıl hapse mahkum edilmiş. Şimdi Nadia'nın karikatürü ve ne ilgisi var diyorsun, kel alaka diyorsun. Aslında Nadia'nın karikatürü tamamen bunu anlatıyor. Karikatür iki kareden oluşuyor. Her iki karede de bir sokak ve sokakta gezinen insanlar var. Ama hemen belirtmeliyim, Nadia'nın çizimleri de antropomorfik. Yani karikatürlerinde insan yerine kedileri kullanıyor. Kendisini de kedi olarak çiziyor. Şimdi üstteki karenin sol tarafında bir erkek ve bir kadın var. Erkek kadını tokatlıyor, hatta belki de yumrukluyor. Kedi oldukları için tam anlaşılmıyor, pençeliyor aslında ama dövüyor yani. Kadın acı içinde, gözlerinden yaşlar dökülüyor falan. Etraftan geçenler işte tamamen ilgisiz, tamamen kayıtsız, aynı şekilde yürüyüşlerini sürdürüyorlar. Alttaki kare aynı sahneyi gösteriyor. Yine aynı sahne, fakat bu kez o aynı çift, biraz önce dövüşen, daha doğrusu dayak yiyen kadınla dayak atan erkek, bu defa öpüşüyorlar. Evet, ve, çok güzel bir karikatür gerçekten. Değil mi? Ve bir lakayt şekilde yürüyen insanlar ise bu defa hiç kayıtsız değiller. Gayet öfkeliler. Skandalize olmuş. Değil mi? Evet. Dehşete kapılmış, olay mahallinden uzaklaşmaya çalışıyor falan. Ne diyelim yani, Allah'tan turistle yaşamıyoruz. Orada öpüşmek tehlikeli demek ki. Türkiye'de evet, değil evet. Evet değil. Yok, dünyada çok az yerde herhalde tehlikeli. Evet. Türkiye'de dahil evet. Bunlardan bir tanesi. Üçüncü kadın karikatürcümüz İran'dan, İran'da. O da uluslararası alanda pek çok ödül toplamış. Çok değerli bir karikatür iş. Nahit Zamani. Onun karikatüründe sahnede 3 kişilik küçük bir müzik grubu görüyoruz. Müzisyenlerin ellerinde de enstrümanları var. Biri darbuka, diğeri uç çalıyor. Üçüncüsü ise flüt çalıyor. Şimdi darbukacıyla uçunun gür büyükleri var. Gayet gür büyükleri var. İkisi de oturuyor. Yani çaldıkları enstrümanlar nedeniyle oturmaları gayet normal tabii. Flüt çalan ise ayakta ve başı örtülü. Örtülü çünkü o bir kadın. Ama asıl önemli fark başka bir yerde. Yani örtüsünde falan değil. Sahnenin üzerinde sanatçılara yönelik sahneyi aydınlatması gereken 3 tane projektör görüyoruz. İkisi gayet güzel bıyıklı çalgıcıları aydınlatıyor. Üçüncü projektör ise sönmüş. Yani flüt çalan kadın karanlıkta çalıyor. Karanlıkta çalıyor. Ya bu tabii şeye de çok bağlantılı olarak okunabilir. Nadia Murad'ın ezidiler için mücadele eden 25 yaşındaki Kürt kadın, İnsan hakları savunucusu, kendisi zaten acayip şeye işkence ve tecavüze uğramış ve Sincar saldırısı sırasında annesini ve 6 erkek kardeşini de kaybetmişti. Sonradan saat başı ölüyorduk diyor ama sonunda bu mücadeleyi de yürütenlerden biri. Çok yerinde evet. Bir şey olmuş evet. Yani Nobel evet. Barış Ödülü. Evet. Son bizden bir karikatürcümüz var son olarak, Menekşe Çam. O da aynen Nahit Zamani gibi çok sayıda ödülün sahibi olmuş bir karikatürcümüz, değerli bir karikatürcümüz. Menekşe'nin karikatüründe belki sizden yardım isteyeceğim hocam. Beyaz ama böyle azıcık dekolte kirli beyaz bir elbise var bir kadının üzerinde. Kadın oldukça şuh, çekici bir kadın. Divanda ya da yatakta uzanmış olduğunu görüyoruz. Hafifçe yukarı doğru kaldırdığı bu sol elinde bir bez parçası tutuyor. Ama bu tutma hareketinde bile bir sittirici edası var. Hatta zarafeti var diyebiliriz. Yani kadının gerçek kimliği ise tam arkasındaki duvarda asılı objelere bakınca açığa çıkıyor. Çünkü duvarda bir terazi ile bir de kılıç asılı. Bir de üzerinde yemin ederim değil mi? Evet. Aysuel diye yazılı bir plaka var. Yani kadın aslında adalet tanışı. Adalet tanışı temiz. Evet. Temiz justisya karışımı diyelim. Evet. Onu temsil ediyor. Ve bir iç giyim aksesuarı gibi çıkarttığı o bez parçası da arasızlığı simgelemesi gereken o göz bandı. Göz bandı. Evet aynen evet, öyle. Evet. Ya Yani şayet bu karikatürü Menekşe değil de bir erkek çizseydi, çizmiş olsaydı belki de konuşmazdık yani bu kadar, ama bir kadının çizmesi daha başka bir anlam katıyor. Yani ben bir hukukçu olarak hocam size bırakmak istiyorum. Estağfurullah. Hukukçu yani, mu? O da ne? Bilmiyorum. Çok sert ve şey bir karikatür olarak gördüm ben bunu. Anlamda. Evet evet, son derece yani... Şey de ilginç aslında, bu Nobel Barış Ödülleri'ne de gayet uygun düşmüş hakikaten. Yani Kongo'daki maden kaynaklarını sömürmek için kullandığı uluslararası şirketlerin militanları da ülkeyi yakıp yıkarken kadınlara da toplu tecavüz ediliyor. Yıllarca mucize doktora da olarak anılan kişiye vermeleri de bu tecavüzler sırasında mahvolan kadınların yırtılan vajinalarını dikiyor. Yani sadece hastanede yardım etmiyor, aynı zamanda Birleşmiş Milletler ve Avrupa Parlamentosu'nda da duruma uyarıyor. Yani Eve Ensler de şey diye konuşmuş, çok yakından takip ettiğimiz aktivist kadın Eve Ensler yazar, Guardian'a yazdığı makalede şey demiş: kadınlara sadece hastanede yardım etmekle kalmıyor, aynı zamanda işte hem Birleşmiş Milletler'de hem de Avrupa Parlamentosu'nda konuşmalarla duruma dikkati çekiyordu. Bugüne kadar hayatını kadına karşı şiddeti bitirmeye böylesine adamış başka birini görmemiştim diyor Eve Ensler'de. Yani ender rastlanan iyi haberlerden bir tanesiydi. Hakikaten senin de değindiğin gibi fazla da fırsat bulamamıştık sayende. Nobel Barış Ödülü içimize su serpti dediğin gibi, senin de iyi oldu yani. İyi, mutlu oldum. Evet, çok teşekkür ederiz. Başka bir eklemek istediğim bir şey var mı İzel? Hayır, bu haftalık bu kadar. Hiç değilse mutlu bir şekilde kapatıyoruz. Evet, İyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum. Evet, senin arkandan da amene muha çalacağız artık. Sen bıkmış olsan bile biz henüz bıkmıyoruz. Yok, dinleyeceğim, hatta mırıldanacağım da. Tamam, çok teşekkür ederiz. Hoşçakal. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Evet, bitirirken Montserrat Caballé ile şeyin Queen'den, daha doğrusu Queen'in solistinden Freddie Mercury'den birlikte şeyi çalacaktık. Çünkü Montserrat Caballé öldü. Ama şimdi İzel'in bize uyarmasıyla beraber Amenü Mua'yı çalmaya karar verdik. Daha sonra Açık Dergi'de kültür ve sanat meselelerini asıl hallettiği için Barcelona'yı o ikisinden çalar, Montserrat Caballé'yi de bu şekilde anmış oluruz. Evet, biraz programımızı uzattık. Kirli Çıkı programına taştık. Kirli Çıkı programının destekçisi 5 yaşındaki dostumuz Kaan Kalfazade'den de hem teşekkür hem de ufak bir özür dileyelim. Evet, aynen öyle yapalım ve bu şekilde bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbe le dos. Ils arrivent, le ventre alourdi de fruits des bateaux. Ils viennent du bout du monde, apportant avec eux des idées vagabondes, reflets de ciel bleu, de mirages, traînant des senteurs poivrées de pays inconnus, des traces étourdies, presque nues, sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord, j'aimerais les barbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. dans les bars à la tombée du jour avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève me dépose un merveilleux été sur la grève où je vois tant dans les bras l'amour qui comme un fou court devant moi je me prends au bout de mon rêve. Quand les bars ferment que les marins rejoignent leur bord, moi je rêve encore jusqu'au matin debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays de mer. Il me semble que la misère serait moins bénible au soleil. Un beau jour sur un rafio craquant de la cocopon. Pour partir, je travaillerai dans la soute à charbon. Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur les îles lointaines où rien n'est important que de vivre. Où les filles allongées vous ravissent le cœur en pressant ma tournée des colliers de fleurs. Qui en livre, je fuirai laissant l'amour passer sans aucun remords. Sans bagage, le cœur libéré en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays de mer. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La la la la la la la la la la la la la. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Açık Gazete.